Boom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 21 maart. Kopstukken van de oppositie in Venezuela zijn opgepakt. En de GGD krijgt door het hele land meer vragen over BMR-vaccinaties. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. Sinds de mazelenuitbraak in Eindhoven krijgen GGD's meer vragen van ouders over de BMR-vaccinatie. De inentingen tegen bof, mazelen en rode hond. Dat blijkt uit een rondvraag van de NOS bij 9 van de 23 regionale GGD's. Utrecht zegt zo'n 100 tot 200 extra telefoontjes per dag te krijgen. Ouders bellen onder meer met de vraag of hun baby eerder kan worden gevaccineerd dan de wettelijke grens. En er komen vragen binnen van volwassenen die zich afvragen of en wanneer zij zijn gevaccineerd tegen mazelen. De afgelopen tijd raakten in Eindhoven 14 jonge kinderen besmet met de mazelen. Bij het huis van een Vlaardingse loodgieter is afgelopen nacht opnieuw een explosie geweest. Niemand raakte gewond, de schade valt mee, zegt de politie. Dit is de 12e aanslag op een pand of voertuig van deze loodgieter. De afgelopen maanden zijn meerdere verdachten opgepakt. Dinsdag werd er een celstraf van 2,5 jaar geëist tegen een 27-jarige Rotterdammer. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de reeks aanslagen op de loodgieter in Vlaardingen. Het motief voor de aanslagen blijft onduidelijk. Zo'n 70 Amerikaanse oud-overheidsfunctionarissen, diplomaten en militaire leiders roepen president Biden op om harder tegen Israël op te treden. Ze willen onder meer dat hij duidelijk maakt dat er consequenties zullen zijn als Israël blijft voorkomen dat Palestijnen in hun basisbehoeften worden voorzien. De groep schrijft dat de Israëlische operatie tegen Hamas noodzakelijk was, maar bekritiseert Israël vanwege herhaalde schendingen van het internationaal recht. In Venezuela zijn kopstukken van de oppositie opgepakt. Het gaat om een campagnechef en verkiezingscoördinator. Die horen bij Maria Corina Machado, de grootste tegenstander van de huidige Venezolaanse president Maduro. Machado noemt de arrestaties brute onderdrukking en een laffe actie. Een onbekende soldaat heeft ruim 100 jaar na zijn dood een grafsteen met zijn naam erop gekregen op de militaire begraafplaats in Ieper in België. De vorige grafsteen stond Known Unto God, omdat zijn lichaam niet was geïdentificeerd, schrijft de VRT. Aan de hand van een oorlogsdagboek en een medaille kwamen onderzoekers erachter dat het gaat om een Engelse soldaat die sneuvelde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Van meer dan de helft van de grafstenen op de militaire begraafplaats in Ieper is de naam van de gesneuvelde soldaat nog altijd onbekend. Het AD trekt een artikel over oud-minister Hogevorst in. De krant schreef dat de VVD'er premier wil worden, maar hij reageerde al snel dat hij het AD helemaal niet had gesproken en dat hij geen premierskandidaat is. De krant hield vol dat Hogevorst het wel had gezegd en dat hij kennelijk was geschrokken van zijn eigen ontboezeming. Maar nu erkent het AD de fout. De krant zegt dat de verslaggever in de volste veronderstelling was dat ze met Hogevorst aan de telefoon hing, maar dat het blijkbaar iemand anders was. Het weer, de ochtend begint bewolkt. In de loop van de dag steeds vaker zon. Op de meeste plekken blijft het droog. Bij 10 graden aan zee tot 15 in Limburg. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In Venezuela zijn kopstukken van de oppositie gearresteerd. Ze horen bij oppositieleider Maria Machado. Zij wil president worden van Venezuela, maar is door de huidige president Maduro uitgesloten van de verkiezingen. Correspondent Nina Jurna in Venezuela. Nina, je was net bij de persconferentie van Machado. Is daar duidelijk geworden wat er gebeurde? Ja, zij gaf aan dat dus kopstukken, waaronder een campagnechef van haar en ook een verkiezingscoördinator, zijn gearresteerd door de nationale politie van Venezuela. En daar zijn ook beelden van op social media te zien. Je ziet dan dat die campagneleider echt met grof geweld door de politie in een busje wordt geduwd. Je hoort ook omstanders echt om hulp schreeuwen. En wat zij aangaf, Maria Machado, was tijdens een persconferentie die ze ook met spoed heeft belegd, dat er eigenlijk nog veel meer mensen op een lijst staan om te worden opgepakt. En dat zij ook in de gaten wordt gehouden, ook andere oppositieleden. Dat telefoons worden gecheckt, e-mails gecheckt, worden achtervolgd. Maar gaf ze ook duidelijk aan, echt in hele krachtige taal, dat ze zich niet laat afschrikken. Ze noemde de arrestaties ook laf en een belemmering voor de vrije verkiezingen. Dat waren haar woorden. Maar staat zij dan zelf ook op die lijst om te worden opgepakt? Nou, op dit moment staat zij daar niet op. Ze is ook niet gearresteerd. Maar wel allerlei mensen om haar heen dus. En ja, het lijkt erop dat dat is om haar ook onder druk te zetten. Het is ook echt een signaal naar haar toe van, ja, je bent niet veilig. En ik sluit ook niet uit dat zij alsnog wordt gearresteerd. Maar ik denk wel dat dat een groot probleem wordt, want zij is enorm populair, ook in Venezuela. Ik spreek hier echt met veel mensen die echt hun hoop op haar hebben gezet. En internationaal staat zij ook, ligt ze ook eigenlijk onder een vergrootglas. De EU, maar ook de Verenigde Staten, die steunen haar. En ja, dus het zal niet makkelijk worden voor Maduro om zo ver te gaan om haar ook op te pakken. Maar goed, alles kan hier gebeuren. De repressie is enorm op dit moment. Ja, want hij heeft er dus al wel uitgesloten van de verkiezingen. Wat voor een reden voert hij daarvoor aan? Nou ja, dat is eigenlijk er wordt gezegd dat zij vanwege corruptie niet mag meedoen. Daar zijn overigens helemaal geen bewijzen voor. Er is ook eigenlijk niks getoond waarom ze dan niet mag meedoen en waar die corruptie dan uit bestaat. Wat er op de achtergrond speelt, is dat zij zij is eigenlijk door de gehele oppositie vorig jaar gekozen als hun vertegenwoordiger. En dat is bijzonder, want de Venezolaanse oppositiepartijen die zijn al heel lang verdeeld. En die kunnen eigenlijk nooit achter één leider staan, omdat ze allemaal hun eigen leider hebben. Nou, er zijn dus verkiezingen geweest vorig jaar. Hebben ze achter haar, hebben ze allemaal gezegd van we kiezen voor haar. Ze is met een ruime meerderheid gekozen. Ze is ook heel populair, wat ik al zei, bij de bevolking. Dus volgens peilingen zou zij dit jaar ook kunnen winnen. Er is ook een afspraak gemaakt tussen de regering, de oppositie, waarbij ook de Verenigde Staten heeft bemiddeld en gezegd, wij schorten de sancties op als er vrije verkiezingen komen. Dus alle hoop is ook op dit jaar eigenlijk gevestigd. Maar ja, nu mag zij dus niet meedoen. Dat verbod is ook nog eens bevestigd door het Hoge Rechtshof, dat overigens in handen is van de regering. Dus ja, het ziet er heel erg zwartgallig voor haar uit, dat ze eigenlijk niet mee kan doen. Nee, of probeert ze dan toch andere manieren te vinden misschien om die invloed uit te oefenen? Nou ja, voor 25 maart, dus voor volgende week maandag, dan moeten de kandidaten zich hebben ingeschreven voor de verkiezingen. Die verkiezingen die zijn later dit jaar op 28 juli. De vraag is nu inderdaad, gaat zij zich aan het verbod houden? Of gaat ze zich toch vandaag of vrijdag inschrijven en dan met een menigte daar naartoe, om heel veel aandacht te krijgen? Ze hoopt ook eigenlijk dat zij ze ook tijdens de persconferentie, dat de internationale gemeenschap haar steunt en dat hij zich ook veel meer hiermee gaat bemoeien. Maar er zijn ook meningen hier in Venezuela en zeggen mensen, en ook dat hoor je ook nu wel bij de oppositie, die zeggen van ja, moet zij niet nu iemand anders naar voren schuiven? Want ze is gedisqualificeerd. En als zij nu een andere kandidaat voor die inschrijving naar voren zou schuiven, die zij ook echt steunt en dat ook echt laat zien, dan is de kans groot dat de bevolking op die kandidaat gaat stemmen. En dan heeft in ieder geval de oppositie een kans. En ja, je merkt hier bij heel veel Venezolanen dat ze echt hopen dat dit het jaar van de verandering wordt. En dat er dus eindelijk een nieuw regime komt. En dat lijkt binnen handbereik, maar ook weer niet, als Machado dus zelf kandidaat blijft. Dus het is heel lastig. Maar ondertussen merk je dus dat de repressie toeneemt. En dat is dus ook wel gebleken met de arrestatie van deze kopstukken. Nina, dankjewel. Correspondent Nina Jurna. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna 6:09. De bus van 5 dagen stond in Aalsmeer onder de rook van Schiphol. De inwoners daar zijn onvoldoende beschermd tegen het lawaai van de vliegtuigen, zo oordeelde de rechter gisteren. Jan Boomhouwer is het brein achter de rechtszaak. Hij ging het gevecht aan met de Nederlandse staat en won dus. Toen het moment van de waarheid aanbrak, kon Boomhouwer zijn oren niet geloven, vertelde hij. Ik kon niet geloven dat je dat uitgedeeld kreeg, dat cadeautje, zal ik maar zeggen. Dus we hebben even in conclave dat besproken wat we nou wel of niet goed begrepen eraan. Ja, het eindconclusie was al heel snel dat we hier dikke punten hebben verdiend. Dan kan je het ook toelaten en dan is het lopen in de wolken. Ja, dat je kan zeggen van jongens, we hebben hem binnen vandaag. Hadden we het beter kunnen doen? Nee, we hadden het niet beter kunnen doen. Maar het ging ook niet allemaal van een leien dakje, zei Boomhouwer. Het is een intellectuele uitdaging, zal ik maar zeggen. Want het dossier is zo vreselijk ingewikkeld dat je moet daar met heel veel mensen heel veel kennis tegen aangooien. Maar je hebt er ook heel veel geld voor nodig. Want de tegenpartij heeft hele diepe zakken. En dan moet je ook nog eens fantastische advocaten hebben. Want het is natuurlijk ook een sport op zich. Nou ja, dat komt dan allemaal bij elkaar in deze zaken en op zo'n dag. Dus ja, dat is toch wel om van te smullen, ja. In Langs de Lijn en Omstreken aandacht voor een danstheatervoorstelling over verslaving. In een choreografie van de Finse Cecilia Moisio. En ze wil begrip creëren voor de mensen die worstelen met verslaving. Ik probeerde met deze voorstelling juist het gevoel van de verslaafde neer te zetten. Waar komt het vandaan, die verslaving? Want we denken allemaal als buitenstaanders van, hey, stop daar gewoon mee. Get a grip. Maar zo werkt het niet, omdat het een ziekte is. En als je hersenen gewoon zo ver zijn gegaan, kan je daar niet zelf uitkomen. In de voorstelling gebruiken we ook tekst. Er is ook een actrice. Zij vertegenwoordigt voor mij de verslaving. Maar eerst heel flamboyant en heel leuk en grappig in die disco-wereld. En dan wordt ze steeds donkerder en duisterder. Moisio werkte samen met verslaafden in herstel. Maar ze putte ook inspiratie uit haar eigen ervaringen als dochter van een alcoholistische vader. Mijn vader was inderdaad een geheime alcoholist. Dus hij had allemaal flessen overal verborgen in het huis. In elke kast lag wel een flesje. Toen, ik was 10 jaar oud en toen heb ik echt beseft, mijn vader heeft een probleem. Maar dat werd niet besproken in het huis. Want natuurlijk in Finland, alcoholcultuur ligt heel erg in de samenleving daar. Zwaar gebruik en ook misbruik van alcohol. Het hoorde ook bij zijn baan ergens. Hij was een zakenman en reisde veel met zakendiners en drinken. Maar is uit de hand gelopen. Ja. In Met het Oog op Morgen ging het over de populariteit van sfeermuziek op Spotify. Pianist en componist Ron Adelaar vertelde dat ook zijn muziek veel wordt gestreamd. In totaal momenteel meer dan 200 miljoen. 200 miljoen? Ja. Toe maar. Dat vind ik ook al een heel getal. Ongelooflijk. Ja. Ja, en dat zijn composities die u zelf heeft gemaakt op piano. Dat is een beetje het genre van neoclassieke muziek. Meditatieve muziek. Muziek om bij te ontspannen, om bij te studeren vooral. Door jonge mensen heel veel beluisterd. Heel populair. Adelaar vertelt wat mensen doen als ze naar zijn muziek luisteren. Studeren of lekker ontspannen, relaxen. Het wordt gebruikt bij mindfulness, bij yoga, meditaties. Ja, maar dan als ik dat dan achtergrondmuziek noem, ja? Vindt u dat erg? Nee, vind ik niet erg. Nee? Zolang je het maar geen muzak noemt. Nee, muzak, dat is natuurlijk dat vind ik een beetje een algehele belediging die je kunt gebruiken. Ja, er is best wel discussie over. Wat voor soort muziek is het nou? Maar het is muziek om bij te ontspannen, bij te relaxen, te studeren, te concentreren. Ja. En dat was gisteravond op radio en tv. Ça ne changera pas. Oui, fais bien attention à toi. voilà. Angèle met Libre. Zorgcriminelen kunnen volgens de Telegraaf hun gang gaan. Vorig jaar werd er voor honderden miljoenen euro's gefraudeerd met zorggeld van gemeenten, zegt de Vereniging Nederlandse Gemeenten in de Telegraaf. Het gaat vooral om gesjoemel met persoonsgebonden budgetten. De bureaus declareren veel meer zorg dan dat ze daadwerkelijk leveren. De VNG heeft voor het eerst uitgezocht voor hoeveel er is gefraudeerd. De vereniging zegt dat gemeenten nog volop aan het ontdekken en leren zijn hoe ze deze zorgfraude het beste kunnen bestrijden. Het wordt in Nederland steeds duurder om spullen te maken. Bijna nergens in de Europese Unie zijn de arbeidskosten per eenheid product sinds 1999 zo hard gestegen als hier, meldt het FD op basis van ING-onderzoek. Oorzaak: de lonen stijgen in Nederland harder dan de productiviteit. De concurrentiepositie van Zuid-Europese landen is daardoor een stuk beter geworden. Volgens een econoom van ING hadden die landen ook wel een inhaalslag te maken. Maar hij is ook kritisch. Nederland zou volgens hem meer moeten doen om de groei van de productiviteit te stimuleren. Twee Nederlandse bedrijven zouden hebben geprofiteerd van de uitbuiting van Noord-Koreaanse arbeiders in Polen, zeggen mensenrechtenorganisaties tegen Trouw. De organisaties zijn naar de rechter gestapt om het OM te dwingen deze zaak verder te onderzoeken. De arbeiders bouwden schepen of onderdelen daarvan en werden stelselmatig uitgebuit, bleek al eerder uit onderzoek. Dit gebeurde allemaal tussen 2003 en 2018. Volgens de mensenrechtenorganisaties hebben die twee Nederlandse bedrijven willens en wetens van de uitbuiting meegeprofiteerd. Volgens Trouw gaat dit mogelijk om baggerbedrijf Boskalis en het scheepsbedrijf Shipkids. En het AD kopt op de voorpagina: niet op de bollen staan. En dan gaat het over de bollenvelden. De krant heeft een foto van toeristen die een selfie nemen vlakbij een paars bollenveld in Noordwijk. Als bijen komen ze erop af, schrijft de krant erbij. En ook nog in het onderschrift een tip voor alle bezoekers: toon respect voor de bollenkweker. Houd afstand van zijn pootgoed. Klinkt dat een beetje gek, pootgoed, maar dat zou een vakterm zijn. Ja. Op de eerste officiële lentedag komt het AD ook nog met wat historische weerinformatie. Het wordt vandaag niet zo koud als 21 maart 1958, -4,5. En ook niet zo warm als in 1938, 20,3 graden. Met een graad of 11 blijven we vandaag keurig op het gemiddelde. Dus blijkbaar verkeersinformatie. Goedemorgen. Jazeker. Goedemorgen Astrid en goedemorgen Wouter. Viel op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken op dit vroege tijdstip al een ongeluk met twee personenauto's. Daardoor is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is 20 minuten vanaf afrit Stroe. Het NOS Radio 1-journaal. Een kabinetsformatie duurt in Nederland vaak lang en dat zal ook deze keer zeer waarschijnlijk weer het geval zijn, zegt ook VVD-corrivé Uri Rosenthal, die als informateur betrokken was bij de formatie van het eerste kabinet Rutte in 2010. Een verzoek om informateur te worden, zoals Albert Dijkgraaf en Richard van Zwol hebben gekregen, is volgens hem bijna niet te weigeren. Op het moment dat je naam al dronden doet in de media, is het helemaal moeilijk om het af te wijzen. En überhaupt is het zo dat wanneer je wordt gevraagd door het Staatshof, of zoals dat nu sinds 2012 het geval is door de Tweede Kamer, toch eigenlijk het belangrijkste orgaan in onze parlementaire democratie, dan moet je wel van goede huizen komen om te zeggen: ik doe het niet. De afgelopen weken, vooral in die periode dat Ronald Plastic informateur was, zag je ook dat er nogal onaardige dingen over elkaar werden gelekt vanaf die formatietafel. Dat helpt zeker geweldig in zo'n proces. Dat helpt helemaal niet. En het geeft dan aan dat er gebrek aan onderling vertrouwen is. Wanneer je gaat twitteren en op andere manier naar buiten gaat met allerlei verhalen, dan geeft het aan dat je dus kennelijk het over de band speelt in plaats van rechtstreeks ten overstaan ook van de informateur. In de formatie die nu loopt moeten die nieuwe informateurs, Dijkgraaf van de SGP en Van Zwol van het CDA, die moeten nu echt op de inhoud gaan formeren. Wat komt daarbij kijken? Daarbij komt kijken voor een informateur dat hij zich heel goed zelf ook moet verdiepen in de inhoud van die verschillende onderwerpen. En dat is niet eenvoudig, want wat er aan stukken rondgaat tijdens een informatiepoging, dat is enorm. Niet onderschatten. Dat is één. En in de tweede plaats moet de informateur dan ook, wanneer het om de inhoud gaat, beseffen dat op een bepaald moment toch spijkers met koppen moeten worden geslagen. Formaties hebben in Nederland de neiging eindeloos te duren. David Cameron, destijds leider van de conservatieven, die formeerde een kabinet met de Lib Dems in 3 dagen. Waarom moet het in Nederland in vredesnaam zo lang duren? Het duurt in Nederland zo vreselijk lang. In dit geval omdat we hier zelfs met 4 partijen te maken hebben nu. Terwijl het bij Cameron in 2010 om 2 partijen ging. Ik verwacht in de huidige constellatie dat er wel een kabinet van deze 4 partijen uit gaat komen. Maar dat het wel niet van de ene op de andere dag geregeld is. Het is al geen hoge snelheidstrein. Het zal ook geen sprinter zijn, het zal toch een boemeltje wezen. Maar ze weten dat ze tot elkaar veroordeeld zijn. Andere opties zijn er niet, ze willen allemaal niet met Timmermans. Beul, hou het kort, zou je dan zeggen. Zonder meer waar. Nieuwe verkiezingen wil men niet. Men is tot elkaar veroordeeld, ook waar. En dat betekent dus voor mij dat ik juist daarom ook verwacht dat het nog wel eens rekken en trekken zal worden tussen die 4 die aan tafel zitten. Want al die verschillende inhoudelijke punten die aan de orde zijn, dat is geen sinecure. Zei oud-informateur Uri Rosenthal in gesprek met verslaggever Wilco Boom. Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen over de situatie van Palestijnen die vastzitten in Israëlische gevangenissen. Sinds 7 oktober, de dag dat Hamas Israël aanviel, voerde Israël het aantal arrestaties van Palestijnen flink op, waardoor gevangenissen overvol zitten. Ook zijn volgens mensenrechtenorganisaties de omstandigheden erg verslechterd. Vorige week nog kwam het bericht naar buiten dat 27 Palestijnse gevangenen uit Gaza de Israëlische gevangenis niet hebben overleefd. Ik ben thuis bij de Palestijnse familie El Ghatib. Ze wonen in een dorpje vlakbij Ramallah op de bezette westelijke Jordaan-oever. En de ouders die zitten op de bank met hun 2 zoons. En de oudste, de 22-jarige Isam, is pas een paar weken weer thuis. Want de afgelopen 2 jaar zat hij vast in een Israëlische gevangenis. Ik werd verdacht van stenen gooien en het verstoren van de veiligheid in de buurt. Dat soort dingen, zegt hij. Maar dat zijn leugens. Hij houdt zijn onschuld dus vol, maar de Israëlische rechter oordeelde dus anders en gaf hem 2 jaar cel. En ik ben met Esam in een hoekje van de kamer gaan zitten om hem te vragen naar zijn ervaringen in de gevangenis. Maar de rest van het gezin is doodstil. Iedereen luistert aandachtig mee. En ik zie aan Issam dat hij nog is aangedaan, want de laatste paar maanden van zijn straf, die vielen hem heel erg zwaar. Na 7 oktober veranderde alles, zegt hij. Water en elektra werden afgesloten, we kregen haast geen eten meer. En na 7 oktober werden we ook bijna dagelijks geslagen. Bij de Israëlische mensenrechtenorganisatie Hamoket, die Palestijnse gevangenen bijstaat, daar kijken ze niet op van dit soort verhalen, zegt woordvoerder Jessica Montel. Israel conducted huge arrest. Na 7 oktober arresteerde Israël op grote schaal mensen die ervan verdacht werden Hamas te steunen, maar het lijkt erop dat ze dat heel ruim namen. The net was cast very widely. De maanden voor 7 oktober zaten er ongeveer 4.500 Palestijnen vast in Israëlische gevangenissen. Maar na 7 oktober schoot dat getal de lucht in naar nu ruim 9000 Palestijnse gevangenen, dubbele dus. Het gevolg is overvolle gevangenissen, maar ook andere omstandigheden die leken te veranderen, zegt Montel. Iedereen die we spraken was de afgelopen 6 maanden 20 kilo afgevallen. En velen klagen ook over geweld. Geweld door bewakers, dat lijkt bijna normaal te zijn geworden, zegt Montel. It seems that violence is pervasive. Op een gegeven moment kregen we te horen dat we nog maar 1 keer per maand mochten douchen, zegt Hassan. En door een gebrek aan water, hygiëne, zonlicht had 70% van de mensen in de gevangenis last van schurft. En hoewel Israël marteling en mishandeling van gevangenen ontkent, het is ook tegen de Israëlische wet, maakte verantwoordelijk minister, de ultrarechtse Itamar Ben-Gvir, er geen geheim van dat hij de Palestijnse gedetineerden hard wil aanpakken. In een filmpje op zijn Instagram zegt hij: terroristen zouden in een graf moeten liggen. En als niet in het graf, dan moeten ze het op zijn minst niet makkelijk hebben. En ook trok hij onlangs de vergelijking tussen de Palestijnse gevangenen en de Israëlische gijzelaars die vastzitten in Gaza. Als de gijzelaars het zwaar hebben, dan de Palestijnse gevangenen ook, lijkt zijn redenatie. En mensenrechtenorganisaties die maken zich daar grote zorgen over. Het feit dat een terroristische organisatie oorlogsmisdaden begaat en mensen gijzelt, dat zou Israël dan aanmoedigen om zich op dezelfde manier te gedragen. Dat is de logica van deze minister en ook anderen binnen de Israëlische regering, zegt Montel. Others in the government. Aysam is inmiddels weer thuis en de opluchting bij zijn familie is duidelijk te zien. Zijn moeder blijft hem maar knuffelen, vasthouden, zorgen dat hij goed eet. Maar bij Aysam zelf zie ik die opluchting nog niet helemaal. Ook al ben ik nu vrij, ik voel me nog steeds niet zo. Ik heb nog steeds het gevoel of ik vastzit in de gevangenis, zegt hij. Een reportage van correspondent Nasra Habib-Allah. Het is 7:04. In 1968 maakte Blood, Sweat and Tears Spinning Wheel, waarbij ze flink gebruik maakten van de blazers die tot hun beschikking stonden. Terecht natuurlijk. Pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign? Show you the colors that are real. Someone is waiting just for you. A painted pony on the spinning wheel NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. GGD's krijgen sinds de mazelenuitbraak in Eindhoven meer vragen van ouders over de BMR-vaccinatie, de inentingen tegen bof, mazelen en rode hond. Dat blijkt uit een rondvraag van de NOS. De GGD-regio Utrecht zegt zo'n 100 tot 200 extra telefoontjes per dag te krijgen. Zo komen er vragen binnen van volwassenen die willen weten of en wanneer zij zijn gevaccineerd tegen mazelen. Meerdere Utrechtse studenten hebben aangifte gedaan omdat ze op een seksistische lijst staan die rondgaat bij het Utrecht Studentenkoor. Een advocaat zegt tegen ANP dat sommige vrouwen daardoor niet meer over straat durven en paniekaanvallen hebben. Hoeveel studenten aangifte hebben gedaan is onduidelijk. Oud-voetballer Robinho moet zijn celstraf van 9 jaar voor groepsverkrachting in Brazilië uitzitten. Italië had om zijn uitlevering gevraagd. Maar dat kan niet vanwege de Braziliaanse grondwet. Het Hoge Rechtshof heeft bepaald dat er geen uitzondering wordt gemaakt. Robinho is veroordeeld voor een groepsverkrachting in een nachtclub in Milaan. Hij kan nog in beroep. En in voormalig concentratiekamp Auschwitz zijn kartonnen schaakstukken gevonden. Die lagen onder de vloer van een gevangenenbarak en kwamen tevoorschijn bij werkzaamheden. Het zijn 35 kartonnen kaartjes met erop tekeningen van pionnen, torens en paarden. Het weer, de ochtend begint bewolkt. In de loop van de dag steeds meer zon. Op de meeste plekken blijft het droog. Bij 10 graden aan zee tot 15 in Limburg. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er staan nog niet al te veel files. De spits komt langzaam zeker op gang. Ik heb wel nieuws over de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken gebeurde een ongeluk. Maar goed nieuws, de weg is alweer vrijgegeven. Nog wel 9 kilometer file vanaf Stroel met 40 minuten vertraging. En er staat een file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug 5 kilometer langzaam rijden met 10 minuten extra reistijd. Ster. Luister. Lees, luister. De veelgeprezen en meeslepende roman van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Genomineerd voor de Liberus Literatuurprijs. Luister. Nu in de boekhandel. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Nee. Gewoon nee. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. De overheid moet haast maken met het aanpakken van de herwaardering van het VMBO en het MBO. Dat vinden Lax en Job MBO, die zich inzetten voor middelbare scholieren en MBO-studenten. Ruim de helft van de VMBO'ers en MBO'ers voelt zich nog altijd niet op waarde geschat, ondanks de aandacht die er de afgelopen jaren voor is. Als MBO wordt vaak een beetje gezien als dom, zeg maar. Als we naar mijn opleiding kijken, handhaven, daar zijn echt heel veel meningen over. Bijvoorbeeld dat als je niks kan, dan word je maar handhaver, of dan ga je deze opleiding maar doen. Ik merk wel dat het beeld van VMBO'ers, zeg maar, geschetst wordt dat wij veel met onze handen doen en wij niet echt uit de boeken kunnen leren. Wij zijn ook goed met onze handen, maar we zijn ook goed eigenlijk met onze hersenen en nadenken over iets en hoe wij dingen moeten oplossen. Minister Dijkgraaf van Onderwijs herkent de frustratie van deze studenten. Het is gewoon een feit dat het MBO nog steeds ondergewaardeerd wordt. Maar als mensen zeggen, goh, waarom duurt het zo lang? Dan hebben ze helemaal gelijk. En we moeten proberen echt alles op alles te zetten om deze beweging voor te laten zetten. En het mooie is ook dat de samenleving is eraan toe. Zei demissionair minister Dijkgraaf. NOS Story sprak de minister en deed ook onderzoek onder die VMBO'ers en MBO'ers. David van Hulzen van Stories. David, ja, de samenleving is eraan toe dat we deze studentengroep meer gaan waarderen, zegt de minister. Waar doelt hij op? Nou ja, we hebben mensen nodig die voor beroepen kiezen in de horeca, beveiliging, techniek. Overal zijn personeelstekorten. En juist het VMBO en MBO leiden mensen op voor beroepen die we dagelijks nodig hebben. Zoals ook de zorg, de bouw, noem maar op. En vinden dan het LAX en Job MBO dat de minister te weinig heeft gedaan? Ja, eigenlijk wel. Het gaat te langzaam, zeggen zij. En een hele tijd geleden is er door de overheid eigenlijk bepaald dat er voorkeur in het onderwijs ligt bij het HBO en het WO. En daardoor is het MBO achtergebleven en zijn er verschillen ontstaan. En die onderwaardering die werkt natuurlijk ook demotiverend. Het kan ervoor zorgen dat jongeren minder vaak kiezen voor het MBO en ook gewoon dat ze minder hun best doen. Jullie hebben heel veel studenten dus gesproken. Wat vertellen ze als ze zeggen, ja, ik voel me niet gewaardeerd? Waarom voelen ze dat zo? Ja, het zit in verschillende dingen. Kijk, onze samenleving is erop gericht dat je het hoogst haalbare zou moeten doen als student. En het MBO wordt dan niet gezien als het hoogst haalbare. En er wordt ook nog steeds gesproken over hoog en laag opgeleid. De woorden die we gebruiken. En daarnaast ook dingen zoals buitenland reizen. Dat bijvoorbeeld HAVO'ers en VWO'ers wel naar het buitenland kunnen, maar VMBO'ers toch vaak niet. Ook docenten die denken dat je niks wil leren als je het MBO doet en dat je het alleen maar doet omdat het moet. En hoe kijken ze dan zelf naar hun opleidingen? Zijn ze zelf trots over wat ze aan het leren zijn? Nou zeker, ja, dat wel. Moet ik er wel bij zeggen dat van de studenten die onze vragen invulden, er ook wel een deel was die aangaf, nou ja, ik voel me niet trots. Of die niet zo goed wisten of ze zich wel trots voelden. Maar goed, dat heeft natuurlijk ook weer te maken met dat gevoel van onderwaardering en hoe de maatschappij naar ze kijkt. Maar er zijn ook een heleboel studenten, het grootste deel, die zegt van ja, zeker, ik ben trots. En ik doe iets goeds. Luister maar. Met een mbo-opleiding kan ik een goede baan krijgen. Ik doe een beroepsgerichte opleiding. Dus je werkt en doet een opleiding tot een beroep. Dus als je deze opleiding haalt, heb je in mijn geval een BOA-diploma. En dan kan je aan het werk als een BOA. Ze zijn ook heel erg op zoek naar nieuwe mensen voor bij de politie. Dus dat lijkt me heel erg leuk. Ik denk dat je hele goede banen hiervoor kan krijgen die heel erg hard nodig zijn in onze samenleving. Zoals stratenmakers en schilders. Zonder mbo'er kan je nog steeds niet een huis in elkaar zetten. Wij moeten het ook wel kunnen tekenen. Of mensen nog wel meer kunnen begeleiden. Die hebben eigenlijk een meer belangrijke rol dan een hbo'er binnen een bouwbedrijf. Die twee organisaties die deze studenten vertegenwoordigen, die zeggen dus er moet haast worden gemaakt met het toch meer waarderen van deze groep. Wat moet er volgens hun gebeuren? Nou ja, volgens hun is het toch echt gewoon, wat we net ook al even benoemden, het tempo waarin het gebeurt, dat moet veranderen. Kijk, zij zeggen de plannen die liggen er. We hebben met verschillende organisaties gewerkt aan plannen om die waardering te verbeteren, het beeld te verbeteren, het imago eigenlijk. Maar het gaat gewoon te langzaam. De voorzitter van het LAX die vergeleek het bijvoorbeeld ook met een olietanker, het onderwijs, dat het maar niet lukt om het de goede richting in te krijgen. Wat natuurlijk ook te maken heeft met hoe lang het al eigenlijk op deze manier ernaar gekeken wordt. Maar ja, dus wat zij zeggen is echt van, er moet gewoon nu in een hoger tempo verandering worden gebracht. En die plannen die we bedacht hebben, moeten sneller worden ingevoerd. Dankjewel, David van Huls van NOS Stories. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Een bijzonder stukje internet gaat vandaag naar de beurs, het platform Reddit. Tom Ophijkens van de economieredactie. Tom, voor wie het niet kent, wat voor een platform is het? Het is eigenlijk heel simpel, gewoon een internetforum. Eigenlijk een aaneenschakeling van heel veel kleine internetfora. Opgekomen midden jaren 2000, ongeveer in dezelfde tijd dus als Facebook en Twitter. Wel qua omvang nog wel een stukje kleiner hoor. Belangrijk in de internetcultuur. Trouwenschade gebruikers. Dat is ook zeker niet niks. 250 miljoen unieke gebruikers per week ongeveer. En het hoort ook wel bij de top 10 websites in de Verenigde Staten. Nou ja, aaneenschakeling dus van allerlei kleine fora. Gaat veel over games, films, beleggen, cosmetica. Taylor Swift heeft een hele grote. Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of er is wel dat heet een subreddit. Het is dan zo'n kleine pagina van. Als je kijkt naar voor Nederland pagina's die daarover gaan. Er is er eentje die heet The Netherlands. Dat is dan een hele grote. Maar ook de Eredivisie is een populaire. En in totaal zijn er ruim 100.000 van dit soort subreddits. Dus. Verslaggever Roland Muller, die ging langs bij Tom, huismoderator van berichten in een van die vele subreddits. Ik ben nu aan het kijken of er wat comments zijn op een artikel over Quincy Promes, die wel door de buis kunnen op de subreddit R Eredivisie. Ja, een subreddit. Een subreddit is eigenlijk een onderdeel van Reddit. En Reddit is eigenlijk een website, een soort internetforum der internetforums, waar eigenlijk over allerlei onderwerpen, eigenlijk elk onderwerp wat je kan bedenken, is eigenlijk is wel een subreddit van te vinden. Dus nu heb ik het inderdaad over R Eredivisie. Maar stel je houdt heel erg van bakken, nou dan kan je naar R Baking of zo, wat dan ook. Ik denk dat het eigenlijk vooral gewoon de plek is waar je eigenlijk al je hobby's eigenlijk gewoon kan, en eigenlijk al je interesses kan delen met andere mensen die hetzelfde denken. In alle vrijheid. In alle vrijheid, ja. En jij bent dus moderator, dus jij beheert een van die subreddits. Wat voor post heb je hier nu voor je? Ja, dit gaat dus over dat Wijnaldum heeft gezegd over dat iedereen welkom is in Saudi-Arabië, volgens zijn gevoel inderdaad, sinds hij bij Al Ettifaq speelt. Ja, er zijn toch wel wat mensen die daar toch wat twijfels daarover trekken van, nou, Genie, ik weet niet wat jij precies... Ik zie hier iemand reageren. Nou, het is heel makkelijk om het verschil te zien tussen homo's en hetero's in Saudi-Arabië. Herkent de homo's aan de striemen op hun rug. Is dat dan nog humor of is dat dan ironisch bedoeld? Hoe moet je dat lezen? Kijk, meestal is het inderdaad... Ik zit nu even hetzelfde te kijken. Ja, dit is wel gewoon inderdaad humor. Maar ja, het is natuurlijk wel ook een... Ja, er zit wel natuurlijk een undercurrent inderdaad van een stereotype natuurlijk onder. Het moet ook niet te politiek correct worden. Het moet niet te politiek correct zijn. Het moet wel inderdaad een goede discussie en dat het gewoon gezellig blijft met elkaar. Ik zie hier ook in de hele kamer een enorme verzameling Nintendo's, Game Boys. Zit je ook in een subreddit over dat onderwerp? Ik zit wel soms inderdaad, kijk ik inderdaad naar bijvoorbeeld Air Games. Dat gaat inderdaad meer over videogame nieuws en allemaal dat soort dingen. Maar daar eigenlijk ben ik niet zo super actief. Dat is meer dat ik daar, wat ze eigenlijk noemen lurken. Dat je eigenlijk gewoon vooral eigenlijk kijkt naar wat er in de subreddit gebeurt. Gebruik je het nou ook voor hele andere zaken in je leven? Ik heb het bijvoorbeeld ook inderdaad voor het reizen. Dus ik zit bijvoorbeeld nu te kijken naar mogelijke... Even kijken of ik het kan vinden. Yes. Ik ga nu bijvoorbeeld naar Peru voor een paar weken. Dus solo travel bijvoorbeeld. Nou, dan even vragen bijvoorbeeld van... ik wil dit mogelijk als reisroute doen. Is dit een beetje te doen? Zijn er andere suggesties die ik kan doen? Kom je dan ook weer andere redditors tegen? Ik heb wel eens een keer discussie gehad met een andere redditor van... ik heb kaartjes voor het vrouwenvoetbal. Is er iemand die met mij mee wilt gaan? Maar er zijn zeker... Zeker gewoon dingen waardoor je inderdaad elkaar toch wel in het echt ontmoet. Nu gaat Reddit naar de beurs. Vind je dat een goed idee? Ik denk zelf dat het geen goed idee is. Waarom niet? Ik denk dat het vooral lastig wordt inderdaad om te kijken van... hoe gaat Reddit inderdaad investeerders blij maken? Ik denk dat daarmee vooral de intenties zal meer reclame bijvoorbeeld op de subreddit zetten. Ja, veel van hun database gaan ze verkopen aan AI-ontwerpers en zo. Wat vind je daarvan? Reddit is natuurlijk ook deels... Natuurlijk privacy, of tenminste, je hebt je eigen private account. En dat je data dan verkocht wordt inderdaad aan dat soort bedrijven. Ja, dat... Ben je niet bang dat dat ook een beetje de ziel van Reddit aantast? Gaat het niet echt per se om de ziel van Reddit zelf. Het gaat mij meer om de ziel van de community, van de subreddits die wij hebben opgebouwd. Tom, ik hoor wat gemengde gevoelens bij deze moderator over dat naar de beurs gaan. Is dat iets wat breder speelt? Zeker hoor. Die vraag die hij stelt, wat betekent het nou eigenlijk als Reddit geld wil gaan verdienen? Want dat doen ze simpelweg niet, leidt verlies. Ja, wat betekent dat voor gebruikers, voor personeel? Veel angst voor meer reclame. Dat is iets wat echt al is toegenomen de afgelopen tijd. Reddit heeft echt een advertentiemodel op dit moment. Dat is waar ze hun geld mee verdienen. En dit zijn natuurlijk dan alleen nog de gebruikers. En met een beursgang komt Reddit natuurlijk ook in het gezichtsveld van beleggers, van aandelenanalisten. Mensen die echt met een financiële bril opkijken of dit bedrijf ook interessant is als investering. En is het interessant? Ook daar niet heel veel enthousiasme te bespeuren, hoor, eerlijk gezegd. Een hoop vraagtekens dus bij of Reddit in staat zal zijn om ook geld te gaan verdienen. Is het momenteel niet zo, hè. Wat de moderator ook al even noemde, die plannen om die gigantische, die 100.000 subreddits, zijn een miljard posts in totaal, om dat zeg maar te gaan verkopen aan bedrijven die AI aan het trainen zijn. ChatGPT bijvoorbeeld, hè. Ja, dat zijn plannen nog, hè? Dus dat moet nog maar blijken of dat ook allemaal gaat lukken, wat dat dan oplevert. Ze proberen natuurlijk wel een beetje op die AI-hype mee te hobbelen. Hè? Dat zijn wel bedrijven die daarmee iets mee doen, die het op dit moment erg goed doen op de beurs. Dus dat zit er misschien ook een beetje achter. Nou goed, al met al, even afwachten dus. En wat analisten toch ook al denken. Hè? Kijk, op het moment dat je naar de beurs gaat met zo'n bedrijf, dan zijn die aandelen van vroege investeerders, werknemers van het bedrijf, die aandelen natuurlijk hebben nu voor een groot deel. Ja, die voor hen ook een manier om dit te gaan verkopen. En dat is als zeg maar nieuwe belegger toch ook altijd eventjes opletten, als dat ook een belangrijke reden is waarschijnlijk om naar de beurs te gaan. Of het wel verstandig is om daar je geld in te steken. Ja, dankjewel. Tom Ophekkend. In het AD slaan onderzoekers opnieuw alarm over de toekomstige verpleeghuiszorg. Het AD meldt dat over 15 jaar 100.000 ouderen verpleeghuiszorg nodig hebben en er is maar plek voor 30.000. De woningbouw schiet niet op, terwijl de personeelstekorten in de zorg verder toenemen, blijkt uit onderzoek van ABF Research. Zoals we nu bezig zijn, gaat het niet lukken, zegt een hoogleraar in het AD. De vergrijzing hoeft geen probleem te zijn, dan moeten we nu in actie komen, aldus die hoogleraar. Nederlandse bedrijven halen bijna geen opdrachten binnen voor de opbouw van Oekraïne, blijkt uit onderzoek van BNR. Wereldwijd geven internationale instanties bijna €1 miljard uit om het land weer op te bouwen. 3% daarvan gaat naar het Nederlandse bedrijfsleven. Een deskundige zegt tegen BNR dat anderen waarschijnlijk beter lobbyen. Ook in Den Haag hebben ze dit gezien. Op de ambassade in Kiev is inmiddels iemand aangesteld die aanbestedingen voor de Oekraïnse wederopbouw beter in de gaten moet houden. Justitie doet onderzoek naar een mogelijke zedenzaak bij een zwemclub in Zwolle. Volgens RTV Oost wordt iemand die actief was binnen de zwemclub ZV44 door het OM onderzocht. Ook bij de Zwembond, de KNZB, zijn er meerdere meldingen uit Zwolle binnengekomen van misstanden. Maar welke precies willen de bond en het OM niet zeggen. ZV44 zat in de eredivisie van de zwemsport, maar hield 2 weken geleden opeens op te bestaan. Volgens de vereniging vanwege het dalende ledenaantal en het vertrek van veel vrijwilligers. En steeds meer Nederlanders kopen een huis aan de Spaanse Costa. Daarover schrijft Hart van Nederland. Geen tweede huis, maar mensen die Nederland helemaal achter zich laten. Bijvoorbeeld dit gezin uit Velsen-Noord gaat dat komende zomer doen. Het is daar gewoon een stuk betaalbaarder. Gewoon alleen, niet alleen het leven, maar ook gewoon de huizen. Het laatst waren uit eten was je €300 kwijt. Dat en het politieke segment op dit moment. Wat je vroeger had bij Nederland, dat je trots was, dat mis ik een beetje. Een Nederlandse makelaar in Spanje snapt dat mensen die kant op willen. Er zijn veel meer mensen die nu ook op afstand kunnen werken. Dat is belangrijk. Mensen hebben ook, denk ik, wel goed nagedacht tijdens COVID. Waar ben ik nou allemaal zo druk mee? Misschien hecht ik toch meer waarde aan een beter leefklimaat. Maar goed, in Spanje schijnt altijd de zon. Daardoor zijn mensen ook vaak veel vrolijker. Ja, en dat zorgt ervoor dat het zeer goed toef is in Spanje. We kunnen nog heel wat seizoenen ik vertrek tegemoet zien, zo te horen. Volgens de laatste cijfers van het CBS vertrokken in 2022 meer dan 4500 Nederlanders naar Spanje. In 2018 waren dat er nog bijna 3000. Verkeersinformatie Tim Schaap. Vooral bij Rotterdam wordt het al wat drukker op de weg. We zien daar een toename in files van ongeveer 5 tot 10 minuten. Maar de langste file staat nog altijd op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. De nasleep van een ongeluk. Nu heb je een half uur vertraging tussen Stroel en Hoevelaken. Size. The lonesome organ grinder cries. The silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you. I want you. I want you so bad. Honey, I want you. Drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Hey, I want you. to be, but it doesn't matter. I want you. Because you lied and because he took you for a ride, because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad, honey, I want you. Bob Dylan met I Want You. 7:08. Dat er in 1951 ruim 12.000 Molukkers naar Nederland kwamen, dat weten veel mensen wel. De meeste van hen waren leden van het KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Wat minder bekend is, is dat een deel van hen voor de Nederlandse marine werkte. Ze dachten tijdelijk naar Nederland te komen. Uiteindelijk bleven ze bij de marine tot hun pensioen. Vandaag wordt er voor 31 van hen een monument onthuld op de marinebasis in Den Helder, waar ook de commandant zeestrijdkrachten zal spreken. Rob Picauli is initiatiefnemer voor dit monument. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Want uw vader was een van die marinemensen. Wat deed hij? Nou, hij was in ieder geval eerst begonnen als matroos. En matroos kanonier. En hij is geëindigd als sergeant geschut constabel, dus bij de kanonnen. En u bent hier geboren, hè? Waar bent u geboren en vervolgens opgegroeid? Nou, ik ben in Vlissingen geboren. Vlissingen is ook een marinestad. Ik ben er in 1952 geboren. Ja, daar weet ik natuurlijk niet zo heel veel vanaf. En na een paar jaar daar gewoond hebben met mijn vader, moeder en mijn zus, moest mijn vader geplaatst worden in Den Helder. En halverwege de jaren 50 zijn we dus naar Den Helder gegaan. En daar zit ik nog. We weten dat heel veel Molukkers in die tijd terechtkwamen in speciale Molukse wijken. Was dat in Den Helder ook zo? Nee, dat is helemaal niet zo. In tegenstelling tot de KNIL-militairen die heel vaak in barakken of in oude concentratiekampen geplaatst werden, werden de marinemolukkers meestal daarna in gewone huizen tussen Nederlanders geplaatst. En daar woonden ze prima. En in Den Helder werden we heel goed opgenomen door de bevolking. En ja, we leefden gewoon heel goed. En onze ouders die zeiden ook van, ja, na een half jaar, toen hadden ze wel in de gaten dat ze niet meer terug zouden gaan. En ze hadden werk. En toen hebben ze gezegd van, nou, we zitten nu in Nederland. Je gaat hier ook naar Nederlandse scholen. Ja, dat kon niet anders natuurlijk. Ja, en we spraken ook in Nederlands, terwijl ze zelf thuis en onderling met andere Molukkers praten ze wel Maleis. Nou, dat hebben wij dus niet meegekregen. Maar wij zijn wel opgegroeid midden in de Nederlandse maatschappij. Ja, want hoe was dat voor uw vader? Want u zegt al, hij had op een gegeven moment wel door, nou, dat half jaar alleen maar in Nederland, dat is niet zo, we blijven hier. Hoe kreeg hij dat door? Nou, ze hadden wel in de gaten dat ze dus niet terug zouden kunnen. Ja, als ze hier in Nederland bent en je hebt een baan. Ja, dan denk je er eigenlijk ook niet over na om terug te gaan. Terwijl je zeker weet, nou in Indonesië, daar heb je dus een republiek met president Sukarno aan het hoofd. Je familie heb je daar achtergelaten. Broers, zussen, vaders, moeders. Dus kwamen dus hier helemaal alleen, of met een vrouw of met een gezin, meestal een jong gezin, naar Nederland. Ja, en dat moet je eigenlijk wel. Ja. Je had eigenlijk geen andere keus. Ze moesten door. Ja. Wanneer heeft hij zijn familie weer voor het eerst gezien? Nou, de laatste keer na 29 jaar, toen zijn mijn ouders en met mij samen en nog mijn broertjes hebben naar Indonesië teruggegaan voor 4 weken. En dan heeft hij voor de eerst zijn moeder weer gezien. Ja, en dat is dus mijn oma. Die woonde dan in Jakarta. Ja, en het grappige is, ik heb haar allemaal gezien, maar ik kon geen woord met haar wisselen. Zij sprak geen Nederlands en ik geen Maleis. Nee. Dus ja, het was leuk. Het was mijn oma, ik was er blij mee. Maar communicatie was er helaas niet. Terwijl de broers en zussen van mijn vader, die spraken wel Nederlands. Ja. Ja, en dat was natuurlijk wel handig, want wat konden wij met elkaar praten? Vandaag dus de onthulling van dit monument. Waarom is het monument zo belangrijk voor u? Nou, het is in ieder geval erkenning dat vaders, en er zijn er 31 in Den Helder, zijn er nog meer hoor, maar 31 die Den Helder zijn komen wonen, ja, die hebben toch een stukje geschiedenis meegenomen, maar ook een stukje respect en moedigheid om het hier te gaan doen. Helemaal los van hun eigen moederland. En terwijl ze hier toch eigenlijk wel moeite hadden om zich in stand te houden, hebben ze dat toch gedaan. En ze hebben ons kinderen, hebben ze toch een hele goede jeugd gegeven en de toekomst. Ja. Ja, sterker nog, heel veel van de kinderen van die marinemensen zijn zelf ook weer bij de marine gaan werken. Dat is ook mede waarom de commandant Zeestrijdkrachten vandaag spreekt. Omdat hij zegt, Molukse marinemensen waren belangrijk voor de marine. Heeft u ook bij de marine gewerkt? Nee. Nou, ik zou eigenlijk eerst als medicijn, heb ik me ook aangebeld bij de marine, omdat mijn dienstplicht was er toen nog. Maar ik werd afgekeurd, dus dat ging niet door. Dus toen ben ik het onderwijs ingegaan. Dus ik heb 41 jaar voor een basisschool in Den Helder gewerkt. Met veel plezier. Vandaag dus de onthulling van dat monument. Rob Picauli, hartelijk dank. En een mooie dag vandaag. Nou, heel hartelijk bedankt. En jullie ook fijne dag. In Den Helder dus, waar een monument wordt onthuld voor 31 Molukse marinemensen. Dit is de kracht van Oer. Voel de rust. Kom naar Drenthe. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding. Tegen iedereen die vandaag iets begint zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Vanavond in Pointer. Buitenspelen staat onder druk. En dat terwijl kinderen moeten bewegen om gezond te blijven. We willen obesitas tegengaan, dus die kinderen moeten gewoon buiten spelen. We bouwen Nederland voller en voller. Is er nog wel plek voor kinderen om buiten te spelen? Pointer. Vanavond om 8:55 bij KRO-NCRV op NPO 2. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Wel drones, maar geen munitie voor Oekraïne. En GGD's zien een toename in het aantal vragen na de mazelenuitbraak in Brabant. Een overzicht van het nieuws, Wouter Wolfmoed. Sinds de mazelenuitbraak in Eindhoven krijgen GGD's meer vragen van ouders over de BMR-vaccinatie, de inentingen tegen bof, mazelen en rode hond. Het blijkt uit een rondvraag van de NOS bij 9 van de 23 regionale GGD's. Utrecht zegt zo'n 100 tot 200 extra telefoontjes per dag te krijgen. Ouders bellen bijvoorbeeld met de vraag of hun baby eerder kan worden gevaccineerd dan de wettelijke grens. Ook komen er vragen binnen van volwassenen die willen weten of en wanneer zij zijn gevaccineerd tegen mazelen. De afgelopen tijd raakten in Eindhoven 14 jonge kinderen besmet met mazelen. De 27 leiders van de Europese Unie willen Israël oproepen om Rafah in Gaza niet binnen te vallen. Volgens de EU moet zo'n operatie worden vermeden, omdat het verwoestende humanitaire gevolgen heeft. Eerder deze week noemde demissionair premier Rutte het een gamechanger als Israël een grondoffensief zou starten in deze stad in het zuiden van de Gazastrook. Het is nog niet helemaal zeker dat alle 27 EU-leiders instemmen met de formulering zoals die nu op tafel ligt. Binnen de Europese Unie wordt door landen heel verschillend gekeken naar de oorlog tussen Israël en Hamas. In Venezuela zijn kopstukken van de oppositie opgepakt. Een campagnechef en verkiezingscoördinator die horen bij Maria Corina Machado, de grootste tegenstander van de huidige Venezolaanse president Maduro. Machado noemt de arrestaties brute onderdrukking en een laffe actie. Bij het huis van een Vlaringse loodgieter is afgelopen nacht opnieuw een explosie geweest. Er raakte niemand gewond en de schade valt mee, zegt de politie. Het is de 12e aanslag op een pand of voertuig van de loodgieter. De afgelopen maanden zijn er ook verdachten opgepakt. Dinsdag werd een celstraf van 2,5 jaar geëist tegen een 27-jarige Rotterdammer die verdacht is van betrokkenheid bij de reeks aanslagen op de loodgieter. Het motief voor de aanslagen in Vlaardingen blijft onduidelijk. De rechter onderzoekt welke rol Nederlandse bedrijven hebben gespeeld bij de uitbuiting van Noord-Koreaanse arbeiders in Polen, schrijft Trouw. De arbeiders bouwden schepen of onderdelen ervan en werden stelselmatig uitgebuit, bleek eerder uit onderzoek. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat twee Nederlandse bedrijven daarvan hebben geprofiteerd. Ze willen het Openbaar Ministerie via de rechter dwingen om de bedrijven te vervolgen. PVV, VVD, NSC en BBB gaan vanaf vandaag echt inhoudelijk onderhandelen over een nieuw kabinet. Het is voor het eerst sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 4 maanden geleden dat dat gebeurt. Onder leiding van de twee nieuwe informateurs, Dijkgraaf en Van Zwol, bespreken de partijen onderwerpen als asiel en migratie, stikstof, bestaanszekerheid en huisvesting. PVV-leider Wilders heeft gezegd dat hij keihard gaat onderhandelen om voor zijn kiezers herkenbare punten binnen te halen. Het weer, de ochtend begint bewolkt. In de loop van de dag steeds meer zon. Op de meeste plekken blijft het droog. Voor 10 graden aan zee tot 15 in Limburg. Verkeersinformatie Tim Schaap. De ochtendspits komt langzaam maar zeker op gang. We zitten nu op zo'n 70 kilometer als je alle files bij elkaar op zal tellen. De A2 heb ik staan, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Maastricht Noord en Maastricht Airport 10 minuten file rijden. Ook de A4 doet over mee, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Benelux heb je 10 minuten extra reistijd voor de boeg. Dan de A27, ook daar dagelijkse drukte vanuit Breda naar Gorkum. Vanaf Hank file tot aan Gorkum, 5 minuten. En tot slot de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Bij afrit Hoenderloos staat een kapotte vrachtwagen waardoor 1 rijstrook dicht is. De vertraging is op het moment van spreken zo'n 5 minuten vanaf knooppunt Beekbergen. Ster. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silence systeem. Bolpianos.nl. 17 juli 2019. 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen. Circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint zeggen wij... veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Demissionair minister van Defensie Ollongren was afgelopen dagen in Oekraïne. In de Dnipro in het zuiden ging ze op bezoek bij lokale wapenfabrieken. Met haar reisden ook Nederlandse droneproducenten mee, die contracten hebben ondertekend met Oekraïnse partners. We willen dat de Nederlandse en de Oekraïnse defensieindustrie intensiever gaat samenwerken. We moeten naar hogere productieniveaus, we moeten naar de beste technologie. En in Oekraïne kan er ook veel. Drones dus, maar meer artilleriegranaten had de minister niet bij zich. En daarin is juist het grootste tekort. Wessel de Jong van de buitenlandredactie. Die contracten, dat zijn toezeggingen op papier, maar dus geen concrete wapens. Heeft de minister wat dat betreft nog echt iets bij zich? Ja, minister Ollongren zorgt er echt alles wel voor dat ze niet met lege handen komt. Ze kwam eigenlijk met een vervolg op de F-16's die Nederland al geeft. Namelijk Nederland koopt voor die vliegtuigen slimme bommen ter waarde van 150 miljoen euro. Kwam ook nog met drones die ze ook nog geeft, speciale drones ter waarde van 200 miljoen euro. Maar de nadruk lag echt wel op die Nederlandse ondernemers in haar gevolg. Dat zijn eigenlijk vooral allemaal high-tech ondernemers. En wat die gaan doen is, die gaan vooral die drones die Oekraïners produceren, daar gaan ze slimme software aan leveren, dat die Oekraïnse drones eigenlijk nog slimmer worden. Bijvoorbeeld dat ze bijvoorbeeld autonomer worden. De meeste drones die werken natuurlijk met afstandsbesturing. Nou, als ze zelfstandig worden is natuurlijk alleen nog maar effectiever. Nou, dat is een ontwikkeling waar nu op wordt ingezet. Want zijn die drones dan nu de oplossing? Nou, nee, absoluut niet eigenlijk. Die artilleriegranaten waar die het Westen nu maar zo mondjesmaat levert op dit moment, die kunnen ze toch echt maar te delen vervangen. Drones zijn slim, maar blijft wel een beetje een labmiddel, toch? Kijk, als het bijvoorbeeld koud is, die simpeler drones met batterijen, ja, die hebben dan gewoon problemen in die kou. Als het mist is, dan zien die cameraatjes, die zien dan hun doel niet. En ook de springlading die eronder hangt is vaak niet veel meer dan een handgranaat. Die blijft natuurlijk toch allemaal heel beperkt. Maar de granaat heeft natuurlijk allemaal geen last van. Je moet rekenen op het slagveld nu daar in Oekraïne op dit moment. 80% van de doelen wordt uitgeschakeld met artilleriegranaten. Dus als je echt die hele grote Russische aanvallen die nu plaatsvindt, als je die echt effectief wil afslaan, ja, dan heb je gewoon artillerie heb je nodig. Nou, vandaar dat ook een Duits bedrijf als Rheinmetall nu besloten heeft dat ze ter plekke in Oekraïne granaten gaan produceren in 4 fabrieken. Want productie daar, westerse wapens dus in Oekraïne maken, dat is dan de toekomst? Nou, dat is zeker wel een oplossing. De Oekraïners zijn tot de conclusie gekomen dat het Westen gewoon niet maar steeds wapens gewoon blijft geven, blijft leveren. In het eerste jaar van de oorlog vonden de Amerikanen het natuurlijk goed, om te voorkomen dat Oekraïne onder de voet werd gelopen. De Oekraïners kregen toen bijvoorbeeld massaal die Javelin-raketten. Zo'n raket die je vanaf je schouder afschiet om in één keer een tank uit te schakelen. Nou ja, kostte per stuk 250.000 euro. Nou goed, dat was toen allemaal best. Het was een noodsituatie. Maar die is het natuurlijk eigenlijk niet meer. Het is geen noodsituatie meer. Dus vandaar dat de Amerikanen ook nu niet meer zo vrijgevig zijn. Nou goed, de meeste landen, zeker Europa, willen natuurlijk wel blijven helpen Oekraïne. Maar ja, dan toch op een andere manier. Niet gewoon maar geven, maar op een manier dat beide partijen daar dus eigenlijk beter van worden. En kan die Oekraïnse wapenindustrie dat dan aan? Nou, dat wordt nog een hele klus. Die is zwaar verouderd. De Oekraïne was wel de wapenproducent van de voormalige Sovjet-Unie. Nou, je weet, die hield op te bestaan in 1991. Maar eigenlijk tot 2014 ging die samenwerking tussen die Russische en die Oekraïnse bedrijven, die liep gewoon door. Dat ging gewoon door. Nou, in 2014 weet je, het werd oorlog, de Krim werd geannexeerd. Dus die samenwerking tussen die bedrijven, die stopte. Die Oekraïnse bedrijven op dat moment, die stortten toen in. Die kregen geen inkomsten meer uit Rusland. Nou, nu onder grote druk moet die Oekraïnse defensieindustrie moet weer tot leven worden gewekt. President Zelensky heeft daar nu een van zijn meest getalenteerde ministers. Die zet hij daar nu op, Alexander Kamyshev. De man die aan het begin van de oorlog de Oekraïnse spoorwegen rijdende hield. Dat was toen een hele knappe klus dat hij die deed. Zijn hele indrukwekkende figuur. Ik heb hem ook een keertje gezien, een boomlange vent, helemaal in het zwart. Een opscheertje, staartje op zijn hoofd. Dus niet dat je nou direct zegt een minister, maar ja, dus wel de absolute favoriet van Zelensky. En hij verwacht nu van Kamyshev dat hij weer zo'n wonder gaat verrichten. Namelijk die defensieindustrie die zwaar verouderd is, wie die weer tot leven wekken. En dat wordt nog moeilijker. Wessel de Jong, dankjewel. Er zijn delen van een zelfgemaakt schaakspel gevonden in het voormalige concentratiekamp Auschwitz. Gemaakt van karton. En het bestaat uit vierkantjes met daarop handgetekende schaakstukken. Ook in andere kampen zijn zelfgemaakte schaakspellen gevonden, zoals bijvoorbeeld ook in de voormalige kampen Amersfoort en Westerbork. Hoofdconservator Annemiek Gringold van het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het opvallend dat mensen dit maakten onder die omstandigheden? Nee, het is bekend dat gevangenen in verschillende concentratiekampen, of dat nou in het Duitse Rijk was, of zoals in kamp Amersfoort in Nederland, maar ook in plekken zoals Auschwitz, na alle dwangarbeid en ondanks alle ontberingen en honger, juist hun toevlucht zochten in hele menselijke bezigheden. In gedichten maken, in kleine dingen voor elkaar maken, maar ook in het spelen van spelletjes. Gewoon ook om, ondanks alle vernedering, ondanks alle ontberingen, toch iets van hun menselijke waardigheid te houden en ook een beetje te kunnen vluchten uit die gruwelijke omstandigheden waarin ze zich bevonden. Hoe gevaarlijk was het om dat te doen? Nou, in concentratie, maar zeker ook in het concentratievernietigingskamp Auschwitz, was persoonlijk bezit natuurlijk helemaal niet toegestaan. Nee. Mensen, gevangenen in die kampen, die werden daar ingezet. En dat waren vaak werkdagen van wel 12 uur per dag in allerlei werkcommando's. En sommigen konden daar in die werkcommando's illegaal, clandestien aan dingetjes komen. Afvalmateriaal van het werk wat ze moesten verrichten. En dat was natuurlijk illegaal, dat was hartstikke verboden. En dat nam natuurlijk grote risico's met zich mee. Toch smokkelden mensen dat naar de barakken waar ze verbleven. Of nu is het schaakspel gevonden in een blok. Dus dat is een stenen barak, zeg maar, stenen huisvesting van gevangenen in het Auschwitz 1-kamp. En dat was, het was gevaarlijk om dat soort spullen te hebben. Dus die moest je ook verbergen en uit het zicht houden. Want wat zegt dat het in die barak is gevonden? Auschwitz 1 is natuurlijk het stamlager, zoals de nazi's het noemden, van het hele grote Auschwitz-complex. Al in 1940 was dat in bedrijf als concentratiekamp. Wat het zegt is dat de barakken van het stamlager waren, zoals ik zei, van steen gemaakt en staan nog grotendeels. En op het moment is het museum in Auschwitz bezig met een grote renovatie, juist van dat blok. En onder de vloerdelen zijn dus die schaakstukken gevonden. We weten dat in die stenen barakken, en omdat ze van steen zijn, zijn ze ook bewaard gebleven, in tegenstelling tot heel veel van de houten barakken. We weten dat de gevangenen die daar hebben gezeten, dat het allerlei soorten mensen kunnen zijn geweest. Dat waren ook in het stamlager bijvoorbeeld politieke gevangenen uit Polen, maar ook Russische krijgsgevangenen. Roma en Sinti gevangenen hebben er gezeten en ook hele grote aantallen Joodse gevangenen zijn gevangen gezet in het stamlager. We weten dus niet van wie het zijn en nee. We weten ook niet wie er precies in blok 8 op het moment dat die schaakstukken werden gemaakt, gevangen heeft gezeten. Heeft u in uw museum eigenlijk ook een voorbeeld van een spel dat is gemaakt in oorlogstijd? Ja, we hebben verschillende objecten die zowel in gevangenschap, in concentratiekampen zijn gemaakt, ook in Auschwitz. Daar hebben we bijvoorbeeld een chanukia, die ook in Auschwitz is gemaakt van metaal dat gevangenen hebben meegenomen uit hun werkcommando's. We weten dat dat helemaal op de derde verdieping van de Brits is gebruikt door die gevangenen. Maar een heel ander, vind ik zelf ook een heel indrukwekkend spel, is in Delft gemaakt door een groepje hele jonge Joodse onderduikers die bij Arie Bakker in Delft ondergedoken zaten en daar jarenlang uit het zicht moesten blijven in een hele kleine verblijfsruimte. En ze hebben een fuutspel gemaakt op verduisteringspapier. Niet een ganzenbord, maar juist een fuutspel. En dat noemden ze zo omdat de fuut een duiker is. Het is een vogel die onder water duikt om zijn voedsel te zoeken. Yeah. En het is een soort ganzenbord, maar elk station op dat ronde pad op dit fuutspel verwijst wel naar hun situatie in de onderduik. Soms moet je, wanneer er een controle is aan huis, twee adressen terug, of wanneer je geen goed persoonsbewijs hebt, dan moet je weer beginnen bij start, of je moet distributiebescheiden inleveren, of die krijg je juist. Dus het fuutspel, want de fuut is onze beste duiker, staat er boven, is gemaakt in onderduik. En dat ligt inderdaad in het Nationaal Holocaust Museum. Dank u wel. Hoofdconservator Annemiek Gringelt van dat museum. Het NOS Radio 1-journaal. 16 over 7. In Langs de Lijn en Omstreken aandacht voor de Nederlandse visserij. Gisteren is het plan van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om 30 miljoen uit te geven aan die sector naar de Tweede Kamer gestuurd. En dat geld is broodnodig, vindt wethouder Nathanael Middelkoop op Urk. Nou, we hebben gewoon het afgelopen anderhalf jaar gezien dat er 26 kotters naar de schroot zijn gebracht. Dat betekent dat, hè, als u gemiddeld rekent dat 5 man varen op een kotter, dat er dus heel wat mensen gewoon op een ander schip werk hebben moeten zoeken dan wel in een andere sector werk hebben moeten zoeken. En daarmee hun leven toch wel behoorlijk veranderd is. Betekent ook dat de aanvoer van verse vis gewoon verminderd is. En dat dus ook de vishandel en de visverwerkingsketen die erachter zit, maar ook de visafslag daar toch wel behoorlijke negatieve impact van heeft ervaren de afgelopen tijd. En dus mag de kas flink worden gespekt wat Middelkoop betreft. Nou, meer is altijd welkom. Het is niet zo dat we dit als rechtstreeks tegemoetkoming zien van toch wel het verlies aan vissersschepen wat we de afgelopen jaren hebben geleden. Tegelijkertijd vind ik het wel een blijk van erkenning van het ministerie dat ze met ons als visserijgemeente samenwerken op deze manier. En er zijn nog plannen genoeg. Er is aanvankelijk voor 200 miljoen aan plannen ingediend. En er is nu voor 30 miljoen toegekend. Dus wat dat betreft zullen we het ministerie proberen enthousiast te maken om met een tweede ronde aan de slag te gaan. Bij Umberto was astronaut André Kuipers. Hij maakt zijn regiedebuut met de film Beyond, waarmee hij het publiek mee de ruimte inneemt. De beelden worden ondersteund door muziek van de wereldberoemde componist Vangelis. Hun eerste ontmoeting verliep zo: de een op aarde, de ander in een ruimtestation. Met beeld, dus ik kon hem zien en hij kon mij zien. En hij speelde piano, terwijl ik hem met de webcam naar de aarde liet kijken. Zo. Hmm. Dus dat is een hele prachtige band geworden. En sindsdien heb ik hem diverse keer, elk jaar minstens 1-2 keer, allerlei dingen besproken. En het is een nachtdier, dus ik kon de hele nacht voor die doorgaan over de kosmos. Hij heeft ook veel muziek geschreven voor ruimtemissies. En ook die stukken die zitten hier ook in. Wauw. Dus dat is, dat is iets heel bijzonders geworden. De film is een ode aan de aarde, een ode aan Vangelis. Maar het is bovenal een beleving voor de kijker, zei Kuipers. Het gaat niet over mij, het gaat over universeel de mens in de ruimte. Wat voel je? Hoe beleef je het? Het is geen documentaire. Het is no talking heads. Er wordt niet uitgelegd. Het is een beleving. Het is geen speelfilm. Het is een audiovisuele beleving. En dat moet je natuurlijk groots moet je dat laten zien. Dus echt voor de bioscoop gemaakt. Met goede boxen om die muziek er prachtig uit te halen. En dat was gisteravond op radio en tv. Portugal lijkt een minderheidsregering te krijgen, meldt de publieke omroep RTP. In Nederland hebben we nog wat langer nodig, maar in Portugal lijkt het erop dat er nog in dezelfde maand als de verkiezingen alweer een regering komt. Volgens omroep RTP heeft de president de leider van de centrumrechtse Democratische Alliantie gevraagd een regering te vormen en premier te worden. Partijleider Montenegro heeft dat aanvaard. Ook de radicaalrechtse Chega won bij de Portugese verkiezingen, maar die wordt door beoogd premier Montenegro vooralsnog uitgesloten van regeringsdeelname. Hij lijkt hiermee aan te sturen op een minderheidsregering. Zwangere vrouwen die werken in extreem hete omstandigheden hebben 2 keer zoveel kans op een miskraam of doodgeboorte, blijkt volgens de BBC uit een nieuwe studie in India. De hitterisico's voor werkende zwangere vrouwen zijn daarmee veel groter dan eerder gedacht. Het geldt in tropische landen, maar de onderzoekers wijzen erop dat dit ook kan spelen bij de steeds hetere zomers in bijvoorbeeld onze regio. En daarom willen de onderzoekers een wereldwijd gezondheidsadvies voor werkende zwangere vrouwen. De organisatie van het festival Astroworld in de Amerikaanse stad Houston wist dat de editie in 2021 gevaarlijk druk zou kunnen worden. Bij Astroworld, met als drijvende kracht rapper Travis Scott, kwamen in 2021 10 mensen om in de drukte. Volgens het lokale nieuwsmedium Houston Landing blijkt uit nieuwe gerechtelijke documenten dat de veiligheidsmanager van het festival een paar dagen eerder al waarschuwde voor te veel drukte. Ik heb het gevoel dat we voor dit podium onmogelijk 50.000 mensen kunnen neerzetten, schreef hij. In mei komt de zaak voor de Amerikaanse rechter. En na 107 jaar krijgt een onbekende soldaat in een graf in Ieper in België alsnog een naam. Onder meer uit een oorlogsdagboek bleek dat het de resten zijn van de Engelsman John Harold Budd. Hij kwam om in de Eerste Wereldoorlog in België. En op de begraafplaats in Ieper is er voor hem een ceremonie gehouden, horen we bij de VRT. Thousands of men lay in silence and estranged from the names they were known by and cherished by. But they are not forgotten. Duizenden mannen liggen hier in stilte zonder dat we hun namen weten, zegt de leider van die ceremonie, maar ze zijn niet vergeten. Ja, op de begraafplaats in Ieper liggen bijna 6000 soldaten. Van meer dan de helft daarvan is de naam onbekend, of zoals op hun grafsteen staat, known unto God. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Viel op de A15, Maasvlakte richting Rotterdam. Bij afrit Hoogvliet gebeurde een ongeluk. Nu zijn de opruimwerkzaamheden in volle gang. Er zijn 2 rijstroken afgesloten, daarom nu een file van 20 minuten. Niet alleen in Nederland is veel te doen om deepfake pornofilmpjes, ook in Italië speelt het. De Italiaanse premier, Giorgia Meloni, eist 100.000 euro schadevergoeding van 2 mannen uit Sardinië. De 2, een vader en zijn zoon, zouden deepfake pornovideo's van haar online hebben geplaatst. En die werden miljoenen keren bekeken. Correspondent Helene Daans. Dat laat de Italiaanse premier dus niet zomaar passeren, blijkbaar. Nee, inderdaad. Zij heeft die mannen aangeklaagd voor laster. Het zou gaan om een man van 40 en zijn vader van 43. De Italiaanse politie heeft na onderzoek dus ontdekt dat zij het waren die deepfake pornvideo maakten. Dat kan op internet tegenwoordig bijna iedereen. Je plakt iemands gezicht op een ander lichaam. We hebben er vaker over gehoord. Die video stond op een Amerikaanse website en is volgens een Italiaans persbureau daar miljoenen keren bekeken. Het speelt al sinds 2020. Meloni was toen nog geen premier, maar al wel een bekend oppositieleider. Maar het proces is nu dus bezig. En nu is bekend dat Meloni daarbij ook burgerlijke partij is en dat zij zelf dus ook gaat getuigen in dit proces. Wat hoopt ze echt te bereiken? Naar eigen zeggen wil ze vooral een signaal geven aan andere vrouwen. Je hoeft dit soort dingen niet te ondergaan. Je kan klacht indienen. Meloni is natuurlijk de eerste vrouwelijke premier van Italië. Ziet zichzelf in die zin als een rolmodel. En zal dat voor veel vrouwen ook zeker zijn. Ze vraagt dus die 100.000 euro schadevergoeding als zij deze zaak wint. Dat is niet voor zichzelf. Haar advocaten noemen dat een symbolisch bedrag. Als zij deze zaak zou winnen, dan zou ze dat bedrag schenken aan een goed doel, aan een stichting die vrouwenrechten verdedigt. Wanneer wordt zij gehoord? Op 2 juli is nu haar hoorzitting vastgesteld in de rechtbank van Sassari op Sardinië. Dat kan nog veranderen, want Italiaanse processen zijn fluïde. Maar het idee zou zijn dat Meloni daar dus begin van de zomer heen gaat, in eigen persoon daar is. En dat doet zij uit idealisme, zoals ik net zei. Maar natuurlijk zou ze geen politica zijn als ze er niet ook een heel klein beetje zelf garen bij zou spinnen. Geweld tegen vrouwen is natuurlijk een belangrijk thema, ook politiek. Het is ook een thema waar links in Italië zeer sterk op inzet. En het zal Meloni ook goed uitkomen dat zij zich op deze manier ook gaat bezighouden met dat thema, dat zij ook een voorvechter is van de vrouwenrechten. Een thema in Italië dat politiek ook zeer sterk leeft. Dus zij zal dit zeker ook aangrijpen als een politieke kans om zich met dat thema bezig te houden. Helene, dankjewel. Correspondent Helene Daans. Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. let's just run away. All that talk, it's killing me. One last shot, hold on to me. Oh. Runaway van One Republic. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van gebakken nasi met malse kipspiesjes en heerlijke satésaus? Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voorjaarsdeals en bespaar tot wel 30% op jouw maaltijden. Bekijk en bestel op uitgekookt.nl. Barst, een lekker begin van de dag. We zitten altijd in de buurt, altijd bereikbaar, ook 's avonds en 's nachts. Opgelost, Autotaalglas. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in één dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Sinds de mazelenuitbraak in Eindhoven krijgen GGD's meer vragen van ouders over de BMR-vaccinatie, de inentingen tegen bof, mazelen en rode hond. Blijkt uit een rondvraag van de NOS bij 9 van de 25 regionale GGD's. Utrecht zegt zo'n 100 tot 200 extra telefoontjes per dag te krijgen. Ouders bellen bijvoorbeeld met de vraag of hun baby eerder kan worden gevaccineerd dan de wettelijke grens. Opnieuw was er een explosie bij het huis van een loodgieter in Vlaardingen. Dit is de 12e aanslag op een pand of voertuig van de loodgieter. Dinsdag nog werd 2,5 jaar cel geëist tegen een Rotterdammer. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de reeks aanslagen. Het motief in Vlaardingen blijft onduidelijk. De VS moet harder optreden tegen Israël, schrijven zo'n 70 Amerikaanse oud-overheidsfunctionarissen, diplomaten en militaire leiders in een open brief aan president Biden. De groep schrijft dat de Israëlische operatie tegen Hamas noodzakelijk was, maar bekritiseert Israël vanwege herhaaldelijke schendingen van het internationaal recht. En de overheid moet haast maken met het aanpakken van de herwaardering van VMBO en MBO. Dat vinden het LAX en het Job-MBO, die zich inzetten voor middelbare scholieren en mbo-studenten. Ruim de helft van de vmbo'ers en de mbo'ers voelt zich niet op waarde geschat. Blijkt uit een rondvraag van NOS Stories. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf erkent de onderwaardering en zegt dat alles moet worden geprobeerd om voortgang te boeken. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, wat voor een dag krijgen we? Ja, ik zit nu naar de satellietfoto's te kijken, de recentste. En die laten toch een vrij gesloten wolkendek boven Nederland zien. Er zitten wel structuren in. Dat betekent ook dat er straks makkelijker gaatjes in gaan vallen. Als eerste zal dat in het oosten en zuidoosten zijn en vanmiddag op meer plaatsen. Het blijft wel droog. Temperaturen pakken wat lager uit dan de afgelopen dagen. Het wordt zo'n 10 tot 14 graden. En dat komt voornamelijk omdat de wind uit het noorden tot noordwesten is gaan waaien. En meest matig is van kracht een windkracht 3. En hoe zit het met de structuren in het wolkendek voor de komende dagen? Ja, dat wordt wat hoor. In ieder geval van alles wat. We hebben een hoop te vertellen, want morgen gaat er een gebied met dikke bewolking overtrekken en van tijd tot tijd valt de regen. Die neerslag bereikt het zuidoosten pas in de loop van de middag en daar kan in de ochtend de zon nog wel even schijnen. In de rest van het land overheerst toch het grootste deel van de dag de bewolking. Wind uit het westen is matig tot vrij krachtig, neemt dus nog wat verder toe. 9 tot 14 graden, en die 14 graden wordt alleen nog in Limburg en delen van Oost-Brabant gehaald. En dan naar het weekend, dan komen we waarschijnlijk niet eens aan de 10 graden in het hele land, met een stevige wind daarbij en er vallen van tijd tot tijd ook buien. De meeste buien lijken weggelegd voor de zondag, die verloopt duidelijk het natst. Zaterdag is er wat meer ruimte voor zon tussendoor en die winderigheid van zaterdag, die gaan we ook terugvinden op de zondag. Marco, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Nou, al met al bijna 200 kilometer. Dat is vrij gemiddeld voor dit tijdstip op de donderdag. Wat opvalt is een lange file op de A15, Europoort richting Rotterdam. Bij afrit Hoogvliet gebeurde een ongeluk en de opruimwerkzaamheden zijn nu in volle gang. Twee rijstroken minder en de vertraging is 40 minuten. Verder de A15, Nijmegen richting Gorkum. Tussen knooppunt Del en afrit Arkel, 7 kilometer. Daar duurt de reis 20 minuten langer. En tot slot een kapotte vrachtwagen nog op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Staat al een tijdje bij afrit Hoenderlo, waardoor één rijstrook dicht is. Vanaf Apeldoorn sta je 10 minuten in de file. Ster. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 8200 jongeren met hun eerste baan. 153 starters beginnen aan hun eerste koopwoning. En 129 mensen beginnen met hun leven na de scheiding. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 30 april de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Lichtkunstenaar Nick Verstand werkte met onder andere Björk en het Lowlands Festival en zet nu muziek van New European Ensemble in licht. Kijk, luister, zie en hoor. New European Ensemble keer Nick Verstand. Begin april in Rotterdam, Utrecht, Den Bosch en Den Haag. Kaarten via inlicht.nu. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. De nieuwe informateurs Albert Dijkgraaf en Richard van Zwol beginnen vandaag aan hun eerste officiële werkdag. Gisteren hadden ze een eerste ontmoeting met Kamervoorzitter Bosma. En het was nog wel even wennen aan hun nieuwe rol, zei Dijkgraaf. We zijn nog een beetje aan het bijkomen van de verrassing dat wij het geworden zijn. Maar we hebben een goede bespreking nu gehad. En morgen hopen wij verder te gaan. Misschien kun jij daar wat over zeggen. Ja, kijk, er valt in korte tijd heel veel werk te verrichten. Daarom ook met z'n tweeën. Morgen gaan we uiteraard eerst Kim Putters als vorige informateur spreken. En 's middags met de vier fractievoorzitters, de vier onderhandelaars. En dan hopen wij morgen aan het eind van de middag iets meer in een bescheiden persmoment te kunnen zeggen. Van Zwol en Dijkgraaf. En we gaan deze namen dus nog veel horen de komende tijd. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wat wordt hun belangrijkste taak? Ja, zij moeten de onderhandelingen gaan leiden waarin de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB het inhoudelijk eens moeten zien te worden. Tot nu toe ging het alleen maar over de vorm. Hè, het veelbesproken extra parlementaire programmakabinet. Nou, nu de inhoud. En dat wordt razend moeilijk, want deze vier partijen hebben sterk uiteenlopende opvattingen over heel veel onderwerpen. De overheidsfinanciën bijvoorbeeld, PVV en BBB zijn echt minder streng in de leer van, dan VVD en NSC. En ze moeten toch echt eens worden over waar ze op bezuinigen gaan en waar ze in willen investeren. Hoogte van de belastingen, noem maar op. Nou, dan is er ook het buitenlands beleid. Wilders tot nu toe tegen Nederlandse militaire en financiële steun aan Oekraïne. De andere drie zijn er juist voor. Nou, dan zijn ze het ook nog oneens over het klimaatbeleid, het energiebeleid, landbouw, de zorg, ga zo maar door. En zelfs over het terugdringen van migratie. Dat vinden ze alle vier nodig, maar hoe dat moet, daar verschillen ze ook nog over van mening. Dus die onderhandelingen zijn geen wandeling in het park, zoals dat dan heet, zegt ook oud-informateur en VVD-corrivee Uri Rosenthal, in 2010 betrokken bij de formatie van het eerste kabinet Rutte. Ik verwacht in de huidige constellatie dat er wel een kabinet van deze vier partijen uit gaat komen, maar dat het wel niet van de ene op de andere dag geregeld is. Het is al geen hoge snelheidstrein. Het zal ook geen sprinter zijn. Het zal toch een boemeltje wezen. Maar ze weten dat ze tot elkaar veroordeeld zijn. Zonder meer waar. Nieuwe verkiezingen wil men niet. En dat betekent dus voor mij dat ik juist daarom ook verwacht dat het nog wel eens rekken en trekken zal worden tussen die vier die aan tafel zitten. Want al die verschillende inhoudelijke punten die aan de orde zijn, dat is geen sinecure. Wordt dus een pittige klus voor Dijkgraven en Van Zwol. Wat maakt deze twee mannen geschikt voor deze rol? Nou, het zijn allebei mannen met een brede kennis en grote ervaring in de politiek en het openbaar bestuur. Van Zwol hoort bij de top van de Nederlandse ambtenarij. Hij was jarenlang hoogste ambtenaar op de ministeries van AZ en Financiën. Tegenwoordig is hij staatsraad, lid van de Raad van State. Hij is ook directeur geweest van het wetenschappelijk bureau van het CDA. En, zeker niet onbelangrijk, hij leidde de staatscommissie die onderzoek heeft gedaan naar de gewenste demografische ontwikkeling van Nederland. Dus de gewenste bevolkingsgroei. Nou, die commissie die presenteerde onlangs een dik rapport waarvan de strekking was dat Nederland zich moet richten op een gematigde groei van de bevolking en dat het nu te hard gaat. Nou, onderwerpen waar alle vier de formerende partijen iets mee willen doen. En dan Dijkgraaf nog even. Hij was jarenlang Kamerlid voor de SGP, ook hoogleraar en lid van een adviescommissie onder leiding van VVD-prominent Remkes over stikstof. En ook dat is een onderwerp waar deze vier partijen iets mee willen en iets mee moeten. Oké, dus dat is wat hen geschikt maakt, maar je vraagt je wel af, hoe komen ze dan bij hen uit? Want ook zij zijn weer niet van de formerende partijen. Nee, dat klopt. Want dat is een overeenkomst met de vorige informateurs, Putters en Plasterk, die allebei van de PvdA waren. In het geval van deze twee zal het er vermoedelijk ook om gaan dat hun partijkleur een rol speelt, namelijk het CDA en SGP. Met name NSC-leider Omtzigt heeft de hoop uitgesproken op steun van andere partijen dan de vier partijen die nu aan tafel zitten. Hij wil liefst een kabinet met zo breed mogelijke steun in de Kamer. En daarbij kijkt hij ook in elk geval naar het CDA en de SGP. In de Tweede Kamer hebben de vier formerende partijen wel een meerderheid, maar in de Eerste Kamer niet. Nou, en die achtergrond, dat zou zomaar dus wel eens een rol kunnen spelen bij het inschakelen van deze SGP'er en deze CDA'er als informateur. Kunnen informateurs eigenlijk mislukken? Nou, het nadeel van de functie is dat je hem bijna niet kunt weigeren. Dat even vooraf, want ja, je moet wel van heel goede huizen komen om nee te zeggen tegen een verzoek van de Tweede Kamer, het hoogste orgaan in onze democratie. Maar het voordeel is ook dat je eigenlijk niet kunt mislukken. Want ook als de inzet van een formateur niet tot een kabinet leidt, zegt Uri Rosenthal, dan heeft hij of zij het proces toch weer een stapje verder geholpen. Mijn stelling is dat een informateur nooit mislukt, omdat in het boemeltreintje van een informatie, informeren is faseren enzovoort, je altijd als informateur in elk geval van het ene naar het volgend stationnetje gaat. Oké, dus informateurs kunnen niet mislukken, maar de formatie natuurlijk wel. Wat als nou, ondanks de inspanningen van Dijkgraaf en Van Zwol, inhoudelijk niet eens worden deze vier partijen? Ja, nou, de toekomst voorspellen is natuurlijk lastig, maar dat lijkt me niet dat deze poging om met deze vier tot een kabinet te komen dan van de baan is. Want ja, deze vier willen geen van allen met GroenLinks, PvdA en D66. Ze zijn dus tot elkaar veroordeeld. En als deze ronde niet tot overeenstemming leidt, ja, dan komt er toch vermoedelijk weer een nieuwe ronde met een nieuwe informateur, maar met dezelfde vier partijen. Want ja, nieuwe verkiezingen, dat willen ze ook allemaal niet. Dus dat gaat dan allemaal niet gebeuren. Voorlopig is het overigens nog niet zover. Dijkgraaf en Van Zwol krijgen acht weken de tijd. En dat gaan we nu eerst zien. Wilco Boom, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. In China hebben meerdere ziekenhuizen hun kraamafdeling gesloten, want er worden niet genoeg kinderen geboren om die open te houden. Het aantal geboortes in China blijft maar dalen. Vorig jaar haalde het land zelfs een laagte record. Correspondent Sjoerd ten Daas in Peking, hoe laag is het geboortecijfer? Nou, schrikbarend laag. Sowieso in Azië ligt die laag. Veel ontwikkelde economieën, ook in Nederland, ligt die vrij laag. Maar ter vergelijking, in Nederland krijgt een vrouw gemiddeld 1,5 kind. China zit op 1. Ja, je hebt 2 kinderen minimaal wel nodig om de bevolking in elk geval gelijk te houden. Nou ja, dat lukt dus niet. De bevolking krimpt al 2 jaar op rij. En dat was voor het eerst sinds de grote sprong voorwaarts. De jaren van Mao, begin jaren 60 was dat, toen China door een enorme hongersnood heen ging. Nou ja, goed, vorig jaar hier veel coronadoden te betreuren na dat hele plotselinge loslaten van zero covid. Hier 2 miljoen minder Chinezen inmiddels. Dus ja, wat je nu ook ziet bij het uitblijven van een geboortegolfje, zou je kunnen zeggen, is dat kraamafdelingen inderdaad sluiten. De meest recente data zijn wel van 2021. Toen waren er nog 793 klinieken over. Het jaar daarvoor 807. Dus dat zijn er iets minder. En je kunt je wel voorstellen dat het in de tijd daarna, door het uitblijven van geboortes, er meer zijn geworden nog die de deuren hebben moeten sluiten. De hoop is misschien dat er een hele kleine babyboom komt nu. Het is het jaar van de draak. Een beter jaar in de zodiac om aan kinderen te beginnen, geloven veel Chinezen. Maar als die babyboom er inderdaad al zou komen, dan zal dat structureel denk ik ook nog niet zo heel veel veranderen. Want waarom krijgen Chinezen zo weinig kinderen? Nou ja, je weet dat China een lange historie heeft van familieplanning. Een hele strikte controle over hoeveel kinderen een gezin mag krijgen. Voor het gros van de Chinezen was dat vanaf het begin van de jaren 70 maximaal 1 kind. Nou ja, de afgelopen jaren, vanaf 2015, is dat stapsgewijs wel afgeschaft. Nu mogen mensen 3 kinderen krijgen. Maar die erfenis die is er nog steeds. En met name als je nu kijkt naar de jeugd van tegenwoordig. Mensen in de 20, 30, zeg maar. Die zien het niet zo zitten om aan kinderen te beginnen. Ze trouwen vaak ook later. Sommigen blijven single. Er zijn veel economische strubbelingen op dit moment. Mensen hebben geen tijd voor kinderen, of vinden dat ze niet genoeg geld hebben om aan kinderen te beginnen. Vinden de economische of de politieke situatie te instabiel. Kinderen zijn ook gewoon erg duur hier. Het is enorm concurrerend nog steeds hier in de samenleving. Als je een kind hier krijgt, dan wil je ook dat hij het beste doet op school. Dat hij dus veel bijles krijgt. Daarnaast dat hij een goede universiteit inkomt. Ja, en als er getrouwd wordt, dan moet er een appartement, moet een auto voor gekocht worden. Ja, dus veel jongere Chinezen stellen het uit. Gaan slechts voor 1 kind of doen het dus maar even helemaal niet. Ja, maar dat heeft wel grote gevolgen voor de Chinese samenleving. Enorme vergrijzing en krimp. Ja, nee, absoluut. De beroepsbevolking gaat krimpen. In het midden van deze eeuw zouden er zo'n 400 miljoen ouderen zijn. Ja, die moeten verzorgd worden. Daar moet voor betaald worden. Men is bezig nu dus ook wel om misschien de pensioenleeftijd wat omhoog te gooien. En men komt ook met wat stimulansen. Daar wordt nog niet zo heel veel over gezegd. Maar het lijkt erop dat er onder meer een puntensysteem aankomt met financiële stimulansen. Dat je per kind punten krijgt en dat je die dan kan inruilen voor bijvoorbeeld onderwijs, toegang tot betere zorg als de kids ziek worden. En kunnen reizen. Nou, ik weet niet of die punten het verschil uiteindelijk gaan maken, maar men is echt aan het nadenken, wat kunnen we doen zonder een pistool op de slapen te zetten om mensen wel weer aan het reproduceren, zoals het hier ook wordt genoemd, te krijgen. Sjoerd, dankjewel. Correspondent Sjoerd ten Daas. Houten is al een paar dagen in de ban van de kattenavondklok, horen we bij RTV Utrecht. Het was al even in het nieuws. De gemeente Houten vraagt katteneigenaren hun dieren tussen 15 april en 15 juni 's nachts binnen te houden vanwege het broedseizoen van de vogels. De wethouder legt het nog maar een keertje uit bij RTV Utrecht. De oproep is dat we nu midden in het broedseizoen belanden. Dus allerlei kleine vogeltjes proberen het levenslicht te zien. En die kunnen soms last hebben van loslopende honden of katten die 's nachts jagen. En als mensen hun kat 's nachts binnen kunnen houden, dan zullen meer vogels het overleven. Ja, dit gaat al een paar dagen als een lopend vuurtje. Tenminste, vooral bij katteneigenaren heb ik het idee. Maar wat vinden de inwoners van Houten eigenlijk? Zo'n poes die is helemaal gek op die kleine vogeltjes. Ze halen ze ook uit de nestjes en zo. Dat vind ik niet goed. Omdat anders veel te veel vogels opgegeten worden en misschien vogels uitsterven. Ik denk dat mensen het eigenwijs zijn daarvoor, eerlijk gezegd. Of dat ze een goed excuus hebben waardoor hun kat in ieder geval niet naar binnen hoeft te blijven. Ja, wat denk je? Zou dit kunnen helpen? Ik heb geen idee. Nou, je hebt geen kat, hè? Dan ga je al. Ja, ik wel. Het wordt wel lastig om die van mij binnen te houden. Die wil juist 's avonds naar buiten. Dus dan krijg je dat die binnen alles af gaat breken. Maar goed, ja, de vogeltje moet ook leven. Dus als u niet zo wakkere Wouter hoort straks... dan is dat de schuld. Ja, ik woon niet in Houten, maar goed, als dit zich uitbreidt. Overigens, de soep wordt toch weer niet zo heet gegeten als opgediend... want de gemeente gaat helemaal niet handhaven op de kattenavondklok. Het is een oproep, zegt de wethouder, geen verplichting. De wereldberoemde stoomtrein uit de Harry Potter-films die rijdt voorlopig niet. Daarover schrijft de BBC. Door ruzie over de veiligheidsvoorschriften zijn de ritten van de Zwijnstein Express opgeschort. De stoomtrein die werd in 2001 gebruikt in de allereerste Harry Potter-film, De Steen der Wijzen. Maar hij rijdt er al wat langer door de Schotse Hooglanden sinds 1984. De trein mocht altijd zonder centrale deurvergrendeling rijden, wat wel handig is met de stoomtrein. Normaal gesproken is daar een verplichting voor, er was een uitzondering voor. En in de nieuwe vrijstelling is die er nog niet. Het bedrijf achter de Harry Potter-trein vreest een miljoenenverlies. Maar ik zou zeggen een toverstokje en het een en ander moet toch geregeld kunnen worden. Voor rijangst hoef je je niet te schamen, zegt een rijschoolhouder in Hees in Brabant tegen streekomroep DTV. Nicole Nijts is rijangstcoach. Ze schreef er ook een boek over, want ze wil niet dat deze angst wordt gezien als tekortkoming. Ongeveer 1 miljoen Nederlanders met rijbewijs durven bijvoorbeeld niet de snelweg op of zijn bang op een brug of in een tunnel. En zij helpt mensen stap voor stap over de angst heen. Met succes, zegt een leerling van Nicole. Ja, de eerste 2 keer vond ik het echt wel heel spannend. Eerst was het ook samen met Nicole, zeg maar. En toen daarna ging Nicole achter mij rijden. Ja, en zo hebben we het eigenlijk weer langzaam opgebouwd. Ik wil graag dat het hulp gaat bieden... om mensen inderdaad weer die vrijheid terug te geven. Ik rijd nu eigenlijk gewoon 3 keer in de week weer de snelweg op. Ja. Alleen als het echt file is, dan kies ik wel weer voor binnendoor... omdat ik dan gewoon denk, ben ik eerder thuis. Ja, dat is een andere overweging, maar het werkt dus wel zo'n cursus tegen rijangst. En in Australië heeft een man aangifte gedaan van discriminatie... omdat een deel van een museum alleen toegankelijk is voor vrouwen. Daarover schrijft The Guardian. Deze vrouwenafdeling van een museum in Tasmanië opende in 2020. Bezoekers, vrouwelijke bezoekers dus, worden er bediend door mannelijke butlers... krijgen champagne en worden omringd door mooie kunst. Een man die toch de Ladies Only Lounge binnen wilde en werd geweigerd... zegt dat dit in strijd is met de lokale discriminatiewetten. En de kunstenaar die het allemaal bedacht zegt dat ze de aangifte geweldig vindt. Zijn gevoel van afwijzing is volgens haar nu onderdeel geworden van dit kunstwerk. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ja, file rijden deze ochtend op de A15. Er waren allerlei problemen vanmorgen. Maar nu ook weer vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Bij Hoogvliet opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf afrit Rozenburg sta je 50 minuten in de file. Van Stevie Ann. Het is 8:09. Amsterdam is natuurlijk onze hoofdstad, maar ze willen ook de leeshoofdstad van Nederland worden. Wethouder van Onderwijs trekt de portemonnee om vooral om te investeren in bibliotheken. Alle scholen in de stad moeten zo'n bibliotheek in huis hebben. Mark-Robin Visser, jij bent op een school waar ze zo'n bibliotheek al hebben. Hoe ziet het eruit? Veel boeken? Ja, zeker. En met de wethouder, met Marjolein Moorman, zijn we hier in, ja, in het centrum van de openbare basisschool De Tamboerijn in Amsterdam, Zuidoost. En dit is een hele fijne, ruime plek met veel licht. Zo'n lichtkoepel staat erop en er staan allemaal tafeltjes. En er zijn een paar van die soort van die treinwagonnetjes waar je dan in kan kruipen. Al dan niet met een boek. En ja, ik zei het al, ik sta hier met Marjolein Moorman. Zij was zelf vroeger ook een boekenworm, heeft ze me net toevertrouwd. En ik heb even een boek gekozen uit de boeken die hier staan. Hans Hagen, Juna's Maan is dat. En dan doen we even een stukje uit hoofdstuk De Landing. Zullen we dat doen? Ja. De Landing. De maan leek dichtbij. Ze lag op de rand van het golvende... Ja, ik heb mijn bril niet op, mevrouw Moorman. Wilt u het even afmaken? Want ik kan het niet belezen. Ja, ik ben ook net 50 geworden. Dus het is golvende water. Golvende daar. Water, haar spiegelbeeld er dicht tegenaan. Een zeeltekus. En toen haakten zij zich los van elkaar. De bovenste klom licht naar de sterren. Haar tweelingzus dook onder diep... Haar tweelingzus dook onder, diep en gerimpeld. En nu zijn we allemaal ineens in een andere wereld. Ja, prachtig, hè? Als je inderdaad een boekelijk zegt dat ook wel eens tegen kinderen. Het is alsof je even op vakantie gaat, op reis, terwijl je gewoon op je eigen plek blijft. Want in een boek, ja, dan komen er verhalen tot je en gaat de fantasie leven. En dat is ook precies wat we willen meegeven in dit leesoffensief. Liefde voor lezen. Want een boek, literatuur, lezen kan je zo ontzettend veel geven. En het is daarom ook zo ontzettend jammer dat die liefde voor lezen eigenlijk verloren is gegaan. Het gaat de verkeerde kant op. Ja. Het is al langer aan de hand, hè? Ja, we weten natuurlijk allemaal de cijfers dat het niet goed gaat met het leesonderwijs. Maar wat nog treuriger is, is hoe het gaat met het plezier in lezen. En dat plezier in lezen, dat willen we weer terug. En daarom willen we de leeshoofdstad van Nederland zijn. En daarvoor hebben we een heel groot leesoffensief. En daarom staan we nu in De Tamboerijn naast Shaila. Want ja. Shaila is een van de leesconsulenten die de liefde voor lezen ontzettend goed kan overbrengen. Shaila van den Berg, hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoorde net van u dat u een bibliotheek drop-out bent. Wat is dat? Nou, toen ik 18 werd, ben ik gestopt met de bibliotheek. Oh, en waarom? En toen moest ik betalen. Toen had ik niet zoveel geld. Dat was te duur. Ja, het was te duur, ja. Dat is een van de dingen die Amsterdam gaat doen. De leeftijd voor een gratis bibliotheekabonnement omhoog. Ja, we gaan de leeftijd naar 27 brengen. Precies om de reden die Shaila aangeeft. Juist op je 18e, als er al zoveel op je afkomt, als je misschien niet per se heel gemotiveerd bent om te blijven lezen, dan moet je ook nog gaan betalen voor die bibliotheekpas. Dus die blijft gratis. En we geven ook alle leraren een gratis bibliotheekpas. En nu staat Shaila flink te knikken met haar hoofd, want ook de leraren, de leerkrachten, moeten meer lezen, Shaila. Ja. Ja, die moeten zeker gaan lezen. Daar ontbreekt iets? Daar ontbreekt zeker wat. Dat begint al op de PABO. De meeste studenten hoeven maar heel weinig of geen boeken te lezen. Ja, en zonder... Hoeveel boeken moet je lezen op de PABO tegenwoordig? Nou, ik sprak een student aan het begin van dit jaar. Die hoefde er, zover ik weet, nul te lezen. Nul boeken? Nul boeken, ja. Dus daar schrok ik van. Ja, als je met zo'n bagage in het onderwijs begint, mevrouw Moorman, dan heb je ook niks met boeken. Ja, dat kan natuurlijk echt niet, hè. Ik vind dat als je op de PABO zit, zou je toch minstens, ik zou zeggen, 25, misschien wel 50 boeken per jaar lezen. Ook omdat er zoveel prachtige jeugdliteratuur is. We hadden het net bijvoorbeeld over een schrijfster als Anna Woltz. Fantastisch. He, dus er is zoveel moois. En die liefde voor lezen, ja, die krijg je natuurlijk door het ook te doen. Dus ik vind het heel belangrijk dat leraren sowieso dat over kunnen brengen door ook zelf te lezen. Maar Shaila, we staan hier nu in de bibliotheek. Je kunt die boeken ook niet door die kinderstrotjes duwen, toch? Nou, je kunt het proberen, maar dat is meestal niet zo effectief. Dat werkt niet, hè? Nee. Dus wij proberen dan hier door de groep in te gaan, de boeken te promoten, met de kinderen te praten over die boeken. Doe eens een stukje promotie. Geef mij eens een stukje promotie. Ik heb van de week ben ik in groep 7 geweest. En daar zei de leerkracht, ja, ze lezen wel, maar eigenlijk ze kijken alleen naar de letters. Ze bladeren af en toe. Geen idee waar ze het over hebben. En toen heb ik het boek Patroon van Marco Kunst gepakt. En ik heb hoofdstuk 1 voorgelezen. En toen zaten we, oh, die wil ik. Maar ook het kind dat al op bladzijde 85 was. Dus nu ben ik met die groep bezig om te kijken, hoe duik je in het boek? Hoe duik je in het boek? En dat is nog een hele klus. Dat is een hele klus. Het gaat dus ook om liefde voor het liefde, lezen. Ja, zeker. Liefde is het allerbelangrijkste. En er met elkaar over praten. Met elkaar over praten? Ja. En voorlezen.

Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel, u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. De combinatie van flink stijgende lonen en achterblijvende productiviteit is een risico voor de Nederlandse economische groei. Daarvoor waarschuwt ING. Andere Europese landen, met name in Zuid-Europa, maken op dit moment een inhaalslag. Dat betekent dat producten of diensten uit Nederland relatief duurder worden. Bert Colijn, econoom bij ING. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe erg is dat? Het is iets waar je een beetje rekening mee moet houden. Wat we een beetje in ons achterhoofd moeten houden, dat het wel belangrijk is dat onze economie wel een beetje fit blijft. Maar tegelijkertijd is het ook iets waar jarenlang over geklaagd is, dat Nederland wel heel concurrentiekrachtig was en dat het wel heel lastig was voor Zuid-Europa als wij onze lonen laag hielden, om dan een inhaalslag te maken. Dat is eigenlijk de vorige crisis waar we mee te maken hadden, de eurocrisis. Dus in dat opzicht is het eigenlijk ook best wel wat gezond dat we wat herschikking zien. Maar voor het exportgedreven groeimodel wat wij in Nederland natuurlijk een lange tijd gehad hebben. Kan je wel daarvan zeggen dat daar een beetje wat zorgen voor mag brengen. Ja, dus het is fijn dat Zuid-Europa een beetje bijtrekt, maar we moeten wel oppassen. Precies. Productiever worden, hè? Hoe kan dat wel eventueel bevorderd worden? Ja, dan denk je natuurlijk heel snel aan van nou, hè, wat minder lummelen bij de koffieautomaat en dan gaat het snel vooruit. Maar over het algemeen gaat dat heel erg over het doen van investeringen in kapitaal in je economie. Het gaat over innovaties. En daar zie je eigenlijk dat een beetje een mix is tussen Noord- en Zuid-Europa, wat daar beter voor staat. In Nederland wordt momenteel relatief weinig geïnvesteerd. En in Zuid-Europa gebeurt dat juist erg veel. Ook dankzij het Europees corona-herstelfonds, wat een paar jaar geleden is afgesproken, waarbij er veel geld naar Zuid-Europa gaat voor investeringen in de economie. Die kunnen op een gegeven moment zijn vruchten afwerpen om daar de productiviteit te verhogen. En bij ons gebeurt dat momenteel minder. Aan de andere kant is Noord-Europa en Nederland ook beter geplaatst om grote technologieën zoals AI in de economie sneller te laten integreren. Maar vooral de investeringen, daar loopt Nederland iets op achter. En dat is iets waar we wel over na kunnen denken of dat niet beter zou kunnen. Nou ja, en we horen natuurlijk de laatste tijd over bedrijven, internationale bedrijven, die zich wel achter de oren krabben van blijven we wel in Nederland vanwege het, wat ze dan noemen, het vestigingsklimaat. Ziet u dat als bank ook, dat bedrijven twijfelen? Je hoort het inderdaad wel meer. En dat heeft natuurlijk, Nederland heeft daar, het wordt daar specifiek in genoemd, maar er zitten ook bredere Europese issues zitten eraan. Dat Europa als geheel wat minder concurrentiekrachtig begint te worden. En dat zien we ook uit die cijfers naar voren komen. Dus die zorgen die zijn op zich zijn die best verklaarbaar. Dat die de afgelopen periode wat meer zijn gaan spelen. Nou, hebben we tegelijkertijd te maken met die hele krappe arbeidsmarkt. Is het dan misschien inmiddels ook tijd om eens even te kijken naar welke bedrijven, welke sectoren we echt willen houden als Nederland? Ja, dat wordt natuurlijk meer wordt dat besproken. Het is natuurlijk ook altijd lastig om daar hele duidelijke beslissingen over te maken. Het is ook wel goed om daar de markt een beetje zijn werk in te laten doen. Omdat dan vaak de hoogproductieve sectoren daar goed in naar voren komen. Dus wat dat betreft zou je hier qua productiviteit zeggen, daar hoef je niet per se direct naar te kijken. Maar goed, welke sectoren zijn dat dan? Als je bijvoorbeeld naar de high-tech-industrie kijkt, dan is dat een heel hoog productieve sector die het in Nederland ook heel goed doet. Daarvan zou je dus zeggen, daar hoeft niet per se direct een streep doorheen. Maar zoals ik al zei, het is best lastig om daar om überhaupt die strepen te zetten. Het is best gezond om de markt een beetje zijn werk te laten doen. Maar goed, juist ASML bijvoorbeeld is al een beetje aan het twijfelen. Ja, precies. Dat hoor je inderdaad. Ja. Dank u wel. Bert Colijn, econoom bij ING. In Venezuela zijn kopstukken van de oppositie gearresteerd. Ze horen bij de oppositieleider Maria Machado. Zij wil president worden van Venezuela, maar ze is door de huidige president Maduro uitgesloten van de verkiezingen. Correspondent Nina Jurna is in Venezuela en ze was bij een persconferentie van Maria Machado, waar het ging over het oppakken van de oppositieleden.

Provincies zien het niet zitten om zelf een OV-bedrijf te beginnen. Dat zeggen ze tegen vakblad OV Pro. NSC en GroenLinks PvdA kwamen met een wetsvoorstel om het mogelijk te maken dat provincies zelf een OV-bedrijf beginnen. Want ze zien het dat het te vaak fout gaat met commerciële bedrijven die het openbaar vervoer verzorgen. Maar de provincies zeggen volgens vakblad OV Pro dat het opzetten van een eigen bedrijf geen oplossing is voor de personeelstekorten, teruglopende reizigersaantallen en de hoge kosten. In het AD opnieuw alarmerende berichten vanochtend over de verpleeghuiszorg van de toekomst. Over 15 jaar is er veel te weinig plek. 100.000 mensen hebben dan verpleeghuiszorg nodig en er is maar plek voor 30.000. De woningbouw schiet niet op en de personeelstekorten in de zorg nemen verder toe, blijkt uit onderzoek van ABF Research. Portugal lijkt een minderheidsregering te krijgen, meldt de publieke omroep RTP. De president heeft de leider van de centrumrechtse Democratische Alliantie gevraagd een regering te vormen en premier te worden. En partijleider Montenegro heeft dat aanvaard. Ook de radicaalrechtse Chega won bij de Portugese verkiezingen. Maar die wordt door beoogd premier Montenegro vooralsnog uitgesloten van regeringsdeelname. Zwangere vrouwen die werken in extreem hete omstandigheden hebben twee keer zoveel kans op een miskraam of doodgeboorte, blijkt volgens de BBC uit een nieuwe studie in India. De hitterisico's voor werkende zwangere vrouwen zijn daarmee veel groter dan eerder gedacht. Dat geldt in tropische landen, maar de onderzoekers wijzen erop dat dit ook kan spelen bij de steeds hetere zomers in bijvoorbeeld onze regio. En steeds meer Nederlanders kopen een huis aan de Spaanse Costa, meldt Hart van Nederland. Geen tweede huis, dit zijn mensen die Nederland achter zich laten. Bijvoorbeeld dit gezin uit Velsen gaat dat komende zomer doen. Het is daar gewoon een stuk betaalbaarder. Gewoon alleen, niet alleen het leven, maar ook gewoon de huizen. Het laatst waren het eten was je €300 kwijt. Dat en het politieke segment op dit moment. Wat je vroeger had bij Nederland dat je trots was, dat mis ik een beetje. Volgens de laatste cijfers van het CBS vertrokken in 2022 meer dan 4500 Nederlanders naar Spanje. En dat is ruim anderhalf keer zoveel als in 2018. Bij de ANWB Tim Schaap. Het rijdt wat langzamer door een ongeluk op de A2, Den Bosch richting Maastricht. Bij knooppunt De Hocht ging het mis, linkerrijstrook is dicht. Vertraging is ongeveer 20 minuten. En ook een nieuw ongeluk wat erbij komt op de A28, Groningen richting Zwolle. Bij Staphorst zijn ook twee rijstroken dicht. Daar is de vertraging al 40 minuten. Het Nationaal Archief zet vandaag de verhoren van 2150 Engelandvaarders online. Tot nu toe moest je daarvoor naar Den Haag, maar nu kun je dus thuis lezen hoe deze mannen en vrouwen de gevaarlijke oversteek naar Engeland hebben gemaakt. En dan nog een Engelse torpedojager daar. Ze zei, mogen we mee? En ze zei, ja, kom maar. Wij waren de eerste Engelandvaarders. Dit is de stem van André Hissink. Een paar jaar geleden sprak ik hem. Maar begin dit jaar is hij overleden, 104 jaar oud. Als je nu iets wil weten over Engelandvaarders, ben je meer en meer aangewezen op het Nationaal Archief. En vanaf vandaag is dat dus een stuk makkelijker geworden. Nou, de meest bekende is natuurlijk Hazelhof Rolfsema. Beter bekend als Soldaat van Oranje. Nou, daar is hij. Volgens projectleider Pepijn Luker zullen heel veel mensen hier heel blij mee zijn. Ja, ik denk dat dit een aansprekend onderwerp is. Ja? Dit zijn vaak avontuurlijke verhalen, heroïsche verhalen. Over Nederlandse helden? Ja, Nederlandse helden. Het zijn natuurlijk meer dan 2000 individuen. Mm-hmm. En die hebben allemaal weer een eigen verhaal. En de ene is wat heldhaftiger dan de ander natuurlijk. De Soldaat van Oranje is vereeuwigd in een film en een musical, maar eigenlijk is elk verhaal de moeite waard. Voor familieleden, die er nu misschien pas achterkomen dat ze afstammen van een Engelandvaarder. Maar ook voor wetenschappers die nu veel gerichter onderzoek kunnen doen. En dan vooral naar de wonderbaarlijke reizen die ze hebben gemaakt. Want dat was zelden via de kortste weg. Er zijn er nog geen 200 geweest die echt daadwerkelijk de Noordzee overgestoken zijn. En we hebben dus meer dan 2000 namen gevonden. Maar er zijn Engelandvaarders die zijn maanden, soms al jaren onderweg. Om maar in Engeland te komen. Om in Engeland aan te komen. Daar wilden ze graag naartoe. De 19-jarige Doesburger Ben Ubbink was zo iemand. Ik zit in het verkeerde zoekveldje te zoeken. Dus nog even wennen. Kijk, hier moet ik zijn. Ja, Johan Bernhard Ubbink heb ik hier. Die kiest de oostelijke route en dat is dan Nederland, Zweden, Sovjet-Unie, Iran, Irak, India, Zuid-Afrika, Trinidad, Verenigde Staten, Canada, Verenigd Koninkrijk. Ja. Hoe lang heeft hij daarover gedaan? 7 maanden ongeveer, 6,5 maand. Die was echt gemotiveerd. Dit zijn hele gemotiveerde mensen. Toch staat er geen ontvangstcomité op hem te wachten. Nee, hij wordt, net als alle andere Engelandvaarders, opgesloten. Precies. Want de Britten die willen niet zomaar iedereen toelaten in hun land. Dus die willen graag weten wie ze voor zich hebben. En dan worden ze ondervraagd door de Engelse geheime dienst eerst, MI5. En daarna worden ze nog een keer door de mangel gehaald door de Nederlandse geheime dienst. Ook daar willen ze heel graag weten wat voor vlees ze in de kuip hebben. Ja. Dus dan gaan ze vragen van, nou, wie bent u? Wat heeft u bijvoorbeeld in de meidagen van 1940 allemaal gedaan? En vervolgens van, nou, vertel maar eens hoe je hier bent gekomen. Dus wanneer ben je vertrokken? Met wie ben je vertrokken? Heb je hulp gehad van iemand? Had je misschien valse papieren? Hoe ben je gegaan? Ben je met de boot ergens naartoe gegaan? Ja. Of was het allemaal per trein? Of hebben ze je nog vastgezet in een kamp of in een gevangenis? En dan wordt er altijd door degene die het verhoor afneemt een soort eindoordeel gegeven. Ja. En dat eindoordeel gaat erom, is deze man te vertrouwen of niet? Yeah. Is deze politiek betrouwbaar? Maar als ze goed zijn bevonden, kunnen ze aan de slag. Bijvoorbeeld bij de Britse luchtmacht. Dit zijn Hollandse leerlingvliegers die nu op de grond, maar straks in de lucht, onder alle omstandigheden snel zullen reageren. Al die verhoorverslagen kun je nu online bekijken. En soms zit er ook nog bonusmateriaal bij. Hele persoonlijke stukken. Brieven, foto's, reisdocumenten bijvoorbeeld. Dat zijn echt unieke stukken. Ja. Dagboeken hebben we ook nog wel een paar van gevonden. Soms zitten de bonnetjes erin van de lunch die mensen hebben gehad in Madrid bijvoorbeeld. Ja. Ja, dan begint zo'n reis echt te leven. Dan kun je hem helemaal reconstrueren, dan zie je ze bijna gaan. Ja, precies. Je kan die reis reconstrueren, maar je ziet die persoon ook steeds meer tot leven komen. En soms echt weer letterlijk een gezicht krijgen, omdat we opeens allerlei foto's zien die voorheen niet bekend waren. Hè? Je haalt die verhalen helemaal naar boven en je geeft de mensen weer een gezicht. Ik ben Rotterdammer en ik heb Rotterdam na 14 mei gezien. Daarom ben ik met een kano overgekomen om Nederland te helpen bevrijden. Good luck to you guys. Een reportage van Roel Pauw over het Nationaal Archief dat vanaf vandaag dus de verhoren van Engelandvaarders online zet. I like to dance and it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robots. Gotta hit it, get it, love it, live it, get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg, I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in a hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. I feel like dancing, I feel like dancing. I feel like dancing, I feel like dancing. I feel like dancing, I feel like dancing. I feel like dancing, I feel like dancing. Every time I feel myself getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click. I pick up the speed till I'm deep in it. Then I give it a half tip and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg, I like to nod my head. I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, I'm not complaining. I feel like dancing, I feel like dancing. I Feel Like Dancing van Jason Mraz. Over ruim een uur, stand.nl met Herman van der Zand. Herman, goedemorgen. Goedemorgen. Een EU-top in Brussel vandaag over de oorlog in Gaza. De 27 leiders willen dat Israël afziet van een grondoperatie in Rafah, omdat die verwoestende humanitaire gevolgen zou hebben. Premier Rutte sprak al over een game changer. Maar de EU is ook al maanden verdeeld over welke oproep dan ook aan Israël. En intussen roepen hulporganisaties op tot een staakt het vuren. Het openen van grenzen om bijvoorbeeld meer voedselhulp te kunnen toelaten. Terwijl de situatie voor de mensen in Gaza steeds verder verslechtert. Het ziet er kortom daar uitzichtloos uit. De stelling van vanochtend in stand.nl. De internationale gemeenschap moet veel meer doen om de inwoners van Gaza te helpen. Vindt u dat de EU nu te weinig doet om de situatie voor de Gazanen te verbeteren? En hoe moet dat dan? Extra druk op Israël met bijvooorbeeld sancties, zoals Rutte in het vooruitzicht heeft gesteld, dat hij er misschien over gaat praten als die aanval op Rafah er komt? Of bent u bang dat er vanuit zijn goede band met Israël dan in gevaar komt? En wat is de beste manier om je op dit moment op te stellen in dat conflict? Reageren kan via de Radio 1-app, via stand.nl en bellen ook 0800 1101. Bij Sunweb houden we van nu minder betalen en straks meer genieten op vakantie. Daarom nu tot 100 euro korting op sunweb.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Gezellig eitjes stikken hoeft niet aan te tikken, want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Zoals een luxe stol 1 kilo voor €2,39. 1,2 kilo koffiebonen voor €8,99. En witte druiven, deze week nergens goedkoper, voor €1,19. Heerlijk voordeel, vrolijk Pasen. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Vanavond in Focus. De supermarkt ligt vol met ongezond gemakseten uit de fabriek. Lekker en we kunnen er niet van afblijven. Maar het maakt ons wel ziek. Focus over wat ultrabewerkt voedsel doet met ons lichaam. Vanavond om 8:55 op NPO 2. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Opnieuw was er een explosie bij het huis van een Vlaardingse loodgieter. De 12e aanslag op een pand of voertuig van deze loodgieter. Dinsdag nog werd 2,5 jaar cel geëist tegen een Rotterdammer. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de serie aanslagen. Een motief blijft onduidelijk. Voor de kust van Aceh is een houten boot gekapseist waarmee tientallen Rohingya-vluchtelingen proberen Indonesië te bereiken. Lokale vissers troffen de boot aan op zo'n 25 kilometer buiten de kust en sloegen alarm. Er zijn 69 mensen gered, maar vermoedelijk zaten er meer mensen op de boot. Het aantal stalbranden is vorig jaar ongeveer gelijk gebleven. Wel kwamen er een stuk minder dieren om, blijkt uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars. Vorig jaar kwamen er bij 43 stalbranden 37.000 dieren om het leven. Een jaar eerder waren dat er 130.000. De leiders van de Europese Unie willen Israël oproepen om Rafah in Gaza niet binnen te vallen. In een verklaring die vandaag moet worden aangenomen op een top in Brussel staat dat zo'n grondoffensief verwoestende gevolgen zou hebben. Het is nog niet zeker of alle 27 leiders de gezamenlijke oproep steunen. Sommige EU-landen zijn pro-Israëlisch. Vanaf vandaag wordt er voor het eerst echt inhoudelijk onderhandeld tussen de vier partijen in de kabinetsformatie. PVV, VVD, NSC en BBB gaan kijken of ze het eens kunnen worden over grote onderwerpen als migratie en stikstof. De gesprekken worden gevoerd onder leiding van de nieuwe informateurs Dijkgraaf en Van Zwol. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, ziet er hier een beetje grijs uit. Ja, dat is eigenlijk in het hele land zo op dit moment. Een wolkendeken die niet heel dik is, dat niet. En waar ook een achterkant aan zit, want op de Noordzee liggen al opklaringen klaar. Nou, dat stroomt allemaal langzaam onze kant op. En die bewolking die er nu is, is zo dun dat er ook wel gaten in gaan vallen. Zeker als de zon zo meteen wat krachtiger wordt. Nou ja, dat betekent dat het weerbeeld in de loop van de dag vriendelijker wordt. Met dus meer ruimte voor de zon. Het blijft droog. En de temperaturen, ja, die vallen dan misschien wat tegen als je het afzet tegen de afgelopen dagen. De wind is naar het noorden gedraaid, is matig van kracht. En dat zorgt voor wat lagere temperaturen. 10 graden in het noorden van het land. 14 graden kan het nog worden in het zuidoosten. En de komende dagen? Ja, morgen halen we die 14 in Zuidoost-Nederland, dus Oost-Brabant en Limburg misschien ook nog net. Maar de temperatuur gaat wel geleidelijk aan verder omlaag en we krijgen ook wisselvalliger weer. Morgen op veel plaatsen bewolking en van het noordwesten uit gaat er wat regen over het land trekken. Het Zuidoosten heeft eerst nog een klein beetje zon. Het weekend gaat wisselvallig verlopen. Zaterdag de meeste ruimte voor de zon, maar er zijn ook zeker buien actief. En zondag zijn die buien nog wat actiever, waait het misschien ook nog wel wat harder en heeft de zon het wat lastiger. Beide dagen een temperatuur net onder de 10 graden. Dankjewel, Marco. En Tim, staan er nog files? Jazeker, ja, behoorlijk wat. De ochtendspits beleeft nu ongeveer zijn hoogtepunt met ruim 300 kilometer, als je alles bij elkaar optelt. Ik begin met goed nieuws over de A2, Den Bosch richting Maastricht. Bij knooppunt De Hocht is de weg weer vrijgegeven na een ongeluk. Hou nog wel rekening met 20 minuten vertraging vanaf Best. Dan opruimwerkzaamheden op de A15, Europoort richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Hoogvliet, ongeveer een half uurtje file rijden. Er zijn ook twee rijstroken dicht. Dan nog eventjes de A16, Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander ook een half uurtje file rijden. Dan naar een kettingbotsing met maar liefst 6 auto's op de A28 Groningen richting Zwolle. Bij Staphorst 2 rijstroken minder, vertraging is 30 minuten. En tot slot een spoedreparatie op de A2, waardoor de file staat op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Tussen Linnen en Knopend het Vonderen duurt de reis een half uur langer. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Vanavond in Focus. De supermarkt ligt vol met ongezond gemakseten uit de fabriek. Lekker en we kunnen er niet van afblijven. Maar het maakt ons wel ziek. Focus, over wat ultra-bewerkt voedsel doet met ons lichaam. Vanavond om 8:55 op NPO 2. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt, met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie, vakanties voor reizigers. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Zo, buurman. Nieuwe golf? Nieuwe golfs. Golfs? Ja, één om naar mijn werk te gaan en die andere is eigenlijk vooral voor op vakantie. Twee golfs? En waar is die andere dan? Ja, die zit gewoon in deze natuurlijk. Wil jij ook twee Volkswagens in één? Ontdek onze nieuwe hybride modellen, de Tiguan, Passat en Golf. Rijden in je favoriete Volkswagen-model met de eerste 120 kilometer elektrisch. 40 jaar Trendhopper vraagt om fraaie acties. Kijk nu op trendhopper.nl. Nu in Museum Voorlinden, Alicia Kwade. Laat je verwonderen door haar fascinerende sculpturen en installaties. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. 12 mei 2019. Je was in Goes bij de familiebarbecue. Een dag die je nooit meer vergeet. Je kinderen wilden het bedrijf toch niet overnemen. Maar hoe vind je nu iemand met net zoveel hart voor de zaak als jij? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Opnieuw was er een explosie vannacht in Vlaardingen bij het huis van de loodgieter, waar al eerder zware vuurwerkbommen zijn afgegaan. Er loopt inmiddels ook een rechtszaak tegen een Rotterdammer, een van de mensen die worden verdacht van zo'n aanslag. Maar vannacht gebeurde het dus weer. Verslaggever Jacco van Giessen van RTV Rijnmond, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij bent bij het huis van die loodgieter wezen kijken, hè? Wat zag je allemaal?

Nou zeker, ja, dat wel. Moet ik er wel bij zeggen dat van de studenten die onze vragen invulden, er ook wel een deel was die aangaf, nou ja, ik voel me niet trots. Of die niet zo goed wisten of ze zich wel trots voelden. Maar goed, dat heeft natuurlijk ook weer te maken met dat gevoel van onderwaardering en hoe de maatschappij naar ze kijkt. Maar er staan ook een heleboel studenten, het grootste deel, die zegt van ja, zeker, ik ben trots. En ik doe iets goeds. Luister maar. Met een mbo-opleiding kan ik een goede baan krijgen. Ik doe een beroepsgerichte opleiding. Dus je werkt en doet een opleiding tot een beroep. Dus als je deze opleiding haalt, heb je in mijn geval een BOA-diploma. En dan kan je aan het werken als een BOA. Ze zijn ook heel erg op zoek naar nieuwe mensen voor bij de politie. Dus dat lijkt me heel erg leuk. Ik denk dat je hele goede banen hiervoor kan krijgen. Die heel erg hard nodig zijn in onze samenleving. Zoals stratenmakers en schilders. Zonder mbo'er kun je nog steeds niet een huis in elkaar zetten. Hij moet het ook wel kunnen tekenen. Of mensen nog wel meer kunnen begeleiden. Daar hebben eigenlijk een meer belangrijke rol dan een hbo'er binnen een bouwbedrijf. Die twee organisaties die deze studenten vertegenwoordigen, die zeggen dus er moet haast worden gemaakt met het toch meer waarderen van deze groep. Wat moet er volgens hun gebeuren? Nou ja, volgens hen is het toch echt gewoon, wat we net ook al even benoemden, het tempo waarin het gebeurt, dat moet veranderen. Kijk, zij zeggen de plannen die liggen er. We hebben met verschillende organisaties gewerkt aan plannen om die waardering te verbeteren, het beeld te verbeteren, het imago eigenlijk. Maar het gaat gewoon te langzaam. De voorzitter van het LAX die vergeleek het bijvoorbeeld ook met een olietanker, het onderwijs, dat het maar niet lukt om het de goede richting in te krijgen. Wat natuurlijk ook te maken heeft met hoe lang het al eigenlijk op deze manier ernaar gekeken wordt. Maar ja, dus wat zij zeggen is echt van er moet gewoon nu in een hoger tempo verandering worden gebracht. En die plannen die we bedacht hebben moeten sneller worden ingevoerd. Zij David van Hulsen van NOS Stories. Toptennister Arina Sabalenka heeft op Instagram voor het eerst gereageerd op het overlijden van haar ex-man. Een ondenkbare tragedie, zegt Sabalenka op Instagram. Ondanks dat we niet meer samen waren, is mijn hart gebroken. Afgelopen maandag overleed haar ex-man plotseling, een 42-jarige oud-ijshockeyer. Sabalenka doet deze week wel mee aan het Masters-toernooi in Miami. De organisatie heeft besloten de nummer 2 van de wereldranglijst een extra rustdag te gunnen. En ze hoeft ook geen interviews te geven rond de wedstrijden. Oranje International Teun Koopmeiners hoopt deze zomer een stap hoger op te maken, zegt hij tegen de Telegraaf. Hij bereidt zich met het Nederlands elftal voor op de oefenwedstrijden tegen Schotland en Duitsland. En vindt dat hij in Oranje nog niet zijn topniveau heeft laten zien. Daar wil Koopmeiners deze periode verandering in brengen. Hij is ook een belangrijke voetballer voor Atalanta Bergamo, maar heeft de Italiaanse club laten weten dat hij openstaat voor een vertrek. Want, zegt Koopmeiners tegen de Telegraaf, we hebben het naar ons zin in Italië, maar voor sommige clubs in Engeland doorsta ik de regen wel. Ruim een maand nadat ze als duo naast een Olympisch ticket hebben gegrepen, zetten schoonspringsters Inge Jansen en Celine van Duin een punt achter hun topcarrière. Van Duin werd op de vorige Spelen nog individueel tiende op de 10 meter hoge toren. Jansen verraste met een vijfde plek op de 3 meter plank. Samen wilden Jansen en Van Duin nu naar Parijs. Ze hebben zich dus niet weten te plaatsen. Bij Langs de Lijn Omstreken zei Van Duin dat het mislopen van de Spelen de belangrijkste reden is om nu te stoppen. Allebei hebben we de Olympische Spelen van Tokio individueel gedaan. En we hebben zo'n mooie carrière samen gedaan dat we eigenlijk nog één keer echt samen naar die Olympische Spelen wilden als duo. En ja, als dat dan niet lukt, dan is het ook een heel mooi moment om het samen ook echt af te sluiten. Ja. Dus ik denk dat we daar elkaar wel echt extra in kunnen ondersteunen en supporten. Zei Celine van Duin, samen met Inge Jansen dus niet als schoonspringers naar Parijs. En de RTV Utrecht schrijft over het project FC Utrecht Inside. Inside de gevangenis van Nieuwegein om precies te zijn. Daar krijgt een select groepje gedetineerde training van FC Utrecht. Een activiteit om de gevangenen voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij. En deze deelnemer is enthousiast, vertelt hij aan de regionale omroep. Je krijgt ook een soort gevoel van, je bent wel hier binnen, maar je krijgt wel een gevoel alsof je toch wel een soort van buiten bent. Maar ook weer niet, want je bent merendeels van de afdeling af. Je kan lekker trainingen krijgen. Dus dat is wel heerlijk om te doen en om mee te maken. Aan het einde van de training speelden de gedetineerden ook nog even een partijtje tegen de bewakers. Nou, ze bakken er geen moer van hoor, maar ze hebben alle geluk van de wereld om het zo maar te zeggen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle. Bij Staphorst ging het mis, er zijn twee rijstroken dicht en er blijft er dus maar eentje over. Hou rekening daar met 35 minuten vertraging. Hierdoor ook viel op de A32 vanuit Heerenveen. Voor knooppunt Langhorst heb je een half uurtje extra reistijd. En ook nog even een kort uitstapje naar de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. In de Botlektunnel ligt een dieselspoor op de weg. Daarom zijn er twee rijstroken dicht om dat schoon te maken. Op het moment van spreken 20 minuten file rijden vanaf Rozenburg. Robbie Williams, She's Madonna. Het is 9:11. Een bijzonder stukje internet gaat vandaag naar de beurs. Het platform Reddit. Tom Opheikens van de economieredactie vertelt wat voor een platform dat is. Het is eigenlijk heel simpel, gewoon een internetforum. Eigenlijk een aaneenschakeling van heel veel kleine internetfora. Opgekomen midden jaren 2000, ongeveer in dezelfde tijd dus als Facebook en Twitter. Wel qua omvang nog wel een stukje kleiner hoor.

Vanavond in Pointer. Buitenspelen staat onder druk. En dat terwijl kinderen moeten bewegen om gezond te blijven. We willen obesitas tegengaan, dus die kinderen moeten gewoon buitenspelen. We bouwen Nederland voller en voller. Is er nog wel plek voor kinderen om buiten te spelen? Pointer, vanavond om 8:55 bij KRO NCRV op NPO 2. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. EU-leiders willen de Israëlische regering oproepen af te zien van een grondoperatie in Rafah. En er is veel gevoel van onderwaardering in het VMBO en het MBO. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. De overheid moet haast maken met het aanpakken van de herwaardering van VMBO en MBO, vinden het LAX en Job MBO, organisaties die zich inzetten voor middelbare scholieren en MBO-studenten. Ruim de helft van de VMBO'ers en MBO'ers voelt zich niet op waarde geschat. Dat blijkt uit een rondvraag van NOS Stories. Demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs erkent de onderwaardering en zegt dat alles geprobeerd moet worden om voortgang te boeken. Het aantal stalbranden is vorig jaar ongeveer gelijk gebleven. Wel kwamen er veel minder dieren bij om, blijkt uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars. Vorig jaar kwamen er bij 43 stalbranden 37.000 dieren om het leven. Een jaar eerder waren dat er 130.000. Dat het aantal dode dieren flink is afgenomen komt vooral doordat er minder branden waren bij pluimveebedrijven. Voor de kust van Aceh is een houten boot gekapseist waarmee tientallen Rohingya-vluchtelingen probeerden Indonesië te bereiken. Lokale vissers zagen de boot op zo'n 25 kilometer buiten de kust en sloegen alarm. Er zijn 69 mensen gered, maar waarschijnlijk zaten er meer mensen op de boot. De Rohingya vormen een islamitische minderheidsgroep uit Myanmar die al jarenlang het doelwit is van etnische zuivering. Ze worden op een gewelddadige manier verdreven door het Myanmarese leger. De leiders van de Europese Unie willen Israël oproepen om Rafah in Gaza niet binnen te vallen. In een verklaring die vandaag moet worden aangenomen op een top in Brussel staat dat zo'n grondoffensief verwoestende gevolgen zou hebben. Het is nog niet zeker of alle 27 leiders de gezamenlijke oproep steunen. Sommige landen zijn zeer pro-Israëlisch. De GGD krijgt na de mazelenuitbraak in Eindhoven veel telefoontjes van ouders die vragen hebben over de vaccinatie tegen bof, mazelen en rode hond. Blijkt uit een rondvraag van de NOS. Ouders willen bijvoorbeeld weten of hun baby eerder kan worden gevaccineerd of ze willen hun kind alsnog laten vaccineren, terwijl ze dat eerder niet wilden. De GGD wordt ook geregeld gebeld door volwassenen die zelf nog een BMR-vaccinatie willen. De afgelopen tijd raakten in Eindhoven 14 jonge kinderen besmet met de mazelen. PVV, VVD, NSC en BBB gaan vanaf vandaag echt inhoudelijk onderhandelen over een nieuw kabinet. Het is voor het eerst sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 4 maanden geleden dat dit gebeurt. Onder leiding van de twee nieuwe informateurs, Dijkgraaf en Van Zwol, bespreken de partijen onderwerpen als asiel en migratie, stikstof, bestaanszekerheid en huisvesting. PVV-leider Wilders heeft gezegd dat hij keihard gaat onderhandelen om voor zijn kiezers herkenbare punten binnen te halen. Het weer: de ochtend begint bewolkt. In de loop van de dag steeds meer zon. Op de meeste plekken droog. Bij 10 graden aan zee tot 15 in Limburg. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De files van de ochtendspits zijn nu snel aan het oplossen, maar er zijn nog wel een paar bijzonderheden waardoor het hier en daar nog aardig stilstaat. De A1 bijvoorbeeld, Amersfoort richting Amsterdam. Bij Soest staat een kapotte auto, waardoor nu 2 rijstroken dicht zijn. De vertraging is 10 minuten vanaf Amersfoort. Verder goed nieuws over de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein nog ongeveer 20 minuten vertraging. Eerst was dat veel meer, want er gebeurde een ongeluk. De weg is weer helemaal vrijgegeven. Komt ook een nieuw ongeluk bij. De A27 hebben we het dan over, vanuit Utrecht naar Gorkum. Bij Noorderloos is de rechterrijstrook dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Vertraging is 35 minuten vanaf knooppunt Everdingen. En tot slot ook nog een half uur vertraging op zowel de A28 als de A32. Dan vanuit het noorden richting het zuiden. Bij Staphorst gebeurde een ongeluk waardoor daar nu maar 1 rijstrook open is. Ongeveer de files zijn 10 tot 15 kilometer lang. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 13.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Vandaag is het begin van iets nieuws. Want vandaag beginnen 961 ondernemers hun eigen bedrijf. 432 mensen beginnen met het verbouwen van hun huis. En 320 mensen beginnen met hun pensioen. Tegen iedereen die vandaag iets begint, zeggen wij: veel succes. Onze experts staan voor jullie klaar. Voor ieder begin. ABN AMRO. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je zonder schuldgevoel die huurauto een dagje stoffig laat worden. En heerlijk geniet aan je eigen zwembad. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Op elizawasheer.nl. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 27 EU-leiders willen de Israëlische regering oproepen om af te zien van de grondoperatie in Rafah in het zuiden van Gaza. Blijkt uit een concepttekst van de EU-top die al rondgaat. EU- en NAVO-correspondent Kisha Hekster. Kisha, de EU-leiders hebben zich lange tijd afgehouden van gezamenlijke statements over de oorlog. Waarom willen ze het vandaag wel doen? Nou, het is inmiddels al een tijd geleden inderdaad. De laatste gezamenlijke verklaring van de EU-leiders die stamt uit eind oktober. Toen was de oorlog nog niet zo lang begonnen. Inmiddels zijn we zoveel maanden verder en is de situatie in Gaza zo dramatisch verslechterd dat de EU-leiders er eigenlijk niet meer onderuit kunnen om weer met een gemeenschappelijke verklaring te komen. En daarom willen ze vanavond het eens worden over de tekst dat ze oproepen Israël niet aan Israël willen doen om Rafah inderdaad niet binnen te vallen. Zo'n operatie zou verwoestende humanitaire gevolgen hebben en moet worden vermeden, staat inderdaad in die conceptconclusies. Ja, die andere taal hoorden we natuurlijk eergisteren ook al van de missionair premier Rutte. Die had het over een gamechanger als Israël deze grondoperatie zou voortzetten. Het zal geen toeval zijn, denk ik, hè? Nee, kijk, die conceptconclusie waar ik het net over had, dat is een tekst, daar wordt al weken over onderhandeld door allemaal ambassadeurs. En die stellen natuurlijk hun eigen staatshoofd en regeringsleiders daar ook van op de hoogte. Dus Rutte weet dat dit vandaag besproken wordt in Brussel. En natuurlijk past die hardere lijn van de EU richting Israël ook in een breder internationaal diplomatiek beeld. Bijvoorbeeld ook de Amerikanen zijn hardere taal gaan uitslaan richting Israël. Hebben bijvoorbeeld ook inmiddels een ontwerpresolutie ingediend bij de Verenigde Naties, bij de Veiligheidsraad. En daarin wordt ook opgeroepen tot een onmiddellijk staakt het vuren. Dat is voor het eerst dat Amerika dit doet. Dus al die internationale diplomatieke druk op Israël, dat wordt allemaal gecoördineerd. Als het gaat over de EU, zo'n gezamenlijk statement was dus heel lastig omdat lidstaten verdeeld zijn. Gaat het echt lukken dan vandaag? Ja, dat weten we natuurlijk niet helemaal zeker. Want de top van vandaag is bedoeld om te kijken of inderdaad al die 27 EU-leiders zich erachter kunnen scharen. En ambassadeurs en onderhandelaars die doen wat ze kunnen. Maar de laatste restjes moeten altijd in Brussel aan de grote vergadertafel hier nog uitonderhandeld worden. EU-landen zijn verdeeld inderdaad. Je hebt aan de ene kant landen als Ierland die heel erg pro-Palestijns zijn. Aan de andere kant landen als Hongarije die veel pro-Israëlischer zijn. Dus het is altijd spannend om te zien of het lukt om er samen uit te komen. Maar ze willen daar alles op alles zetten om het voor elkaar te krijgen. Ja, en dan is vervolgens de grote vraag, voelt Netanyahu ook de druk en gaat hij daarna handelen? De afgelopen tijd hebben we gezien dat Netanyahu zich natuurlijk door niemand onder druk laat zetten. Ook niet door de Europese Unie, terwijl dat toch de grootste handelspartner is van Israël. Tegelijkertijd zie je dat de druk toeneemt, ook internationaal hadden we het net over. Dus ja, we moeten afwachten of dat daartoe gaat leiden dat hij Rafah inderdaad niet gaat binnenvallen. Maar tot nu toe komt er uit Israël andere taal. Deze EU-top gaat dus over Israël, maar ook onder meer over Oekraïne, over de steun aan Oekraïne. Waar gaat dat over? Oekraïne staat eigenlijk sinds het binnenvallen van Rusland van dat land stevast. Aan top beginnen ze daarover. Hoe kunnen we Oekraïne zo goed mogelijk bijstaan? En dus gaat het daar vandaag ook weer over. Leiders zullen hun solidariteit uitspreken en hun onverminderde steun bevestigen. Tegelijk zie je ook wel dat nu de Europese verkiezingen in aantocht zijn, dat er kleine barsjes beginnen te ontstaan, lijkt het, in die solidariteit met Oekraïne. Want er zijn bijvoorbeeld grote boerenprotesten geweest en die hebben zich in het oosten van de Europese Unie juist gericht tegen de landbouwproducten die er vanuit Oekraïne naar de Europese Unie komen. En gisteren hebben het Europees Parlement en de Europese lidstaten geprobeerd om het eens te worden om toch die uitvoer van die landbouwproducten te beperken. Daaraan zie je bijvoorbeeld dat dat voor Oekraïne slecht nieuws is, want dan wordt het duurder voor hun om die producten te exporteren. En daaraan zie je dat de Europese Unie toch ook grenzen kent aan de solidariteit. Grenzen die nu met die verkiezingen in aantocht een beetje zichtbaar beginnen te worden. Maar reken maar dat de EU-leiders vandaag dat verre van zich zullen schudden en zullen zeggen: nee, onze steun aan Oekraïne die staat onverminderd overeind. Kisha, dankjewel. Kisha Hekster, EU- en NAVO-correspondent. En ook mensenrechtenorganisaties spreken zich uit over de situatie in Israël en de Palestijnse gebieden. Zo maken ze zich bijvoorbeeld ook zorgen over de situatie van Palestijnen die vastzitten in Israëlische gevangenissen. Sinds 7 oktober, de dag dat Hamas Israël aanviel, voerde Israël het aantal arrestaties van Palestijnen flink op, waardoor de gevangenissen overvol zitten. En ook zijn volgens mensenrechtenorganisaties de omstandigheden erg verslechterd. Vorige week nog kwam het bericht naar buiten dat 27 Palestijnen uit Gaza de Israëlische gevangenis niet hebben overleefd. Ik ben thuis bij de Palestijnse familie El Ghatib. Ze wonen in een dorpje vlakbij Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. En de ouders die zitten op de bank met hun twee zoons. En de oudste, de 22-jarige Rizam, is pas een paar weken weer thuis. Want de afgelopen 2 jaar zat hij vast in een Israëlische gevangenis. Ik werd verdacht van stenen gooien en het verstoren van de veiligheid in de buurt. Dat soort dingen, zegt hij. Maar dat zijn leugens. Hij houdt zijn onschuld dus vol, maar de Israëlische rechter oordeelde dus anders en gaf hem 2 jaar cel. En ik ben met Esam in een hoekje van de kamer gaan zitten om hem te vragen naar zijn ervaringen in de gevangenis. Maar de rest van het gezin is doodstil. Iedereen luistert aandachtig mee. En ik zie aan Esam dat hij nog is aangedaan, want de laatste paar maanden van zijn straf die vielen hem heel erg zwaar. Na 7 oktober veranderde alles, zegt hij. Water en elektra werden afgesloten, we kregen haast geen eten meer. En na 7 oktober werden we ook bijna dagelijks geslagen. En bij de Israëlische mensenrechtenorganisatie Hamoket, die Palestijnse gevangenen bijstaat, daar kijken ze niet op van dit soort verhalen, zegt woordvoerder Jessica Montel. Israel conducted huge arrests. Na 7 oktober arresteerde Israël op grote schaal mensen die ervan verdacht werden Hamas te steunen. Maar het lijkt erop dat ze dat heel ruim namen. The net was cast very widely. De maanden voor 7 oktober zaten er ongeveer 4.500 Palestijnen vast in Israëlische gevangenissen. Maar na 7 oktober schoot dat getal de lucht in naar nu ruim 9000 Palestijnse gevangenen, dubbele dus. Het gevolg is overvolle gevangenissen, maar ook andere omstandigheden die leken te veranderen, zegt Montel. People that we knew, that we had seen, let's say, 6 months ago, that we... Iedereen die we spraken was de afgelopen 6 maanden 20 kilo afgevallen. En velen klagen ook over geweld. Geweld door bewakers, dat lijkt bijna normaal te zijn geworden, zegt Montel. It seems that violence is pervasive.

Bijna driekwart van de ouderen die de komende 15 jaar verpleeghuiszorg nodig hebben, kan niet in een verpleeghuis terecht. Blijkt uit nieuw onderzoek van ABF Research, waar het AD over bericht. De komende 15 jaar komen er meer dan 100.000 ouderen bij die verpleeghuiszorg nodig hebben. Hilde Verbeek is hoogleraar zorgomgeving kwetsbare ouderen aan de Universiteit Maastricht. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent overigens niet betrokken bij dit onderzoek, hè, maar het beleid is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, dat weten we. Maar er is dus blijkbaar altijd een deel dat verpleeghuiszorg nodig blijft hebben? Ja, dat klopt. En we worden steeds ouder, dus het is logisch dat in absolute aantallen dat waarschijnlijk ook zal toenemen. Een driekwart dus van de groep die dat eigenlijk dan straks nodig heeft, kan waarschijnlijk niet in een verpleeghuis terecht, zegt dit onderzoek van ABF Research. Waar blijven deze ouderen dan? Waar zouden ze dan misschien toch terecht kunnen komen? Nou, dat is een goede vraag. En wat je ziet is dat zorgorganisaties, maar ook ouderen zelf of woningbouwvereniging, hard op zoek zijn naar nieuwe woonvormen die ook iets meer hybride bijvoorbeeld zijn. Dat je dus bijvoorbeeld overdag daar kan verblijven en 's nachts thuis slapen. Of andersom, als het juist 's nachts zorg nodig is, dat je daar blijft en overdag ergens anders kan blijven. Ja, of moet je misschien wel ook gewoon toch nog weer meer verpleeghuizen erbij zetten? Nou, ik denk niet dat we nog meer verpleeghuizen willen zoals we die hebben van vroeger uit. Omdat dat denk ik niet is die in de behoefte voorziet. Maar ik denk dat er een grote behoefte ligt aan ouderen die 24 uur per dag hulp en ondersteuning nodig hebben om samen te wonen en daar hun zorg kunnen ontvangen. Maar dat kan ook heel kleinschalig in de wijk of als onderdeel van andere woonzorgvisies die gemeenten nu aan het ontwikkelen zijn. Want het voordeel daarvan is dat je dan de buurt, de mensen die eromheen wonen, erbij kunt betrekken? Ja, het is natuurlijk heel gek dat we nu zo dichotoom denken als je bent thuis of je bent ergens anders en dan verlies je ineens alles wat je al hebt opgebouwd. Dus ik denk echt dat we op een andere manier moeten nadenken hoe we met elkaar leven, wonen en zorgen. Maar ja, we zien al een enorm woningtekort en dit soort projecten, dat moet je dus nu wel snel in gang gaan zetten. Of is dat al bezig? Nou, dat is al bezig, maar nog mondjesmaat, omdat die initiatieven ook tegen allerlei hobbels aanlopen. Dus ik denk dat we veel meer moeten investeren in die innovaties, hoe je met elkaar kunt samenwonen op een plek. Maar ook van allerlei functies, met scholen, met kinderen, met andere mensen die opvang of zorg of ondersteuning nodig hebben om een dagelijks leven te leiden. En wat minder strikt moeten denken. En ook dat je je eigen netwerk kunt behouden. En is dit dan iets wat van bovenaf gestuurd zou moeten worden? Ik denk dat het helpt als er van bovenaf beleid komt om dit te makkelijker te maken en te ondersteunen. Je ziet dat die initiatieven nu tegen ontzettend veel wet en regelgeving en allerlei zaken aanlopen. Dus ik denk wel dat het kan. Terwijl ik ook dat het goed is dat het juist van onderop ontstaat, zodat je ook echt kan aansluiten bij wat mensen zelf willen. En de ene wijk is de andere wijk niet. Dus zal het aanbod ook anders moeten zijn. En wat zou dan een goede eerste stap kunnen zijn? Wat er nu dat gemeenten en verschillende partijen echt met elkaar samen aan tafel zitten en ook over de grenzen van hun eigen organisatie gaan kijken. Om zo dingen voor elkaar te krijgen en echt in samenwerkingswonen, maar ook collectief wonen te realiseren waar ook zorg bij geboden wordt. Ja, en daar een beetje haast achter zetten dus. Ja, precies. Dat denk ik wel. Dank u wel, Hilde Verbeek, hoogleraar zorgomgeving kwetsbare ouderen aan de Universiteit Maastricht. Reactie. Aan de redactie. De Italiaanse premier Giorgia Meloni eist 100.000 euro schadevergoeding van twee mannen uit Sardinië. Deze vader en zoon zouden nep pornovideo's van haar online hebben geplaatst. Video's die miljoenen keren werden bekeken. Correspondent Helene Daans vertelde meer over de verdachten, die vader en zoon dus. Zij heeft die mannen aangeklaagd voor laster. Het zou gaan om een man van 40 en zijn vader van 43. Ja, een man van 40 en zijn vader van 43. Luisteraars Ferre, Jelle, Willem, Merlijn en Petra vonden allemaal dat ze in Italië wel erg jong vader worden. Ja, dat was uiteraard een kleine verspreking van Helene. Kan gebeuren. Valt er toch meteen op, hè? Het is wel goed hoe scherp mensen dan toch ook weer zijn. Precies, scherper dan ik blijkbaar. Het moest zijn een man van 40 en zijn vader van 73. Dat lijkt me logischer, ja. Op de marinebasis in Den Helder wordt vandaag een monument onthuld voor Molukkers die na 1951 bij de Nederlandse marine zijn blijven werken. Daarover spraken we met de zoon van een van die mariniers. Tijdens het gesprek ging het ook over de KNIL, het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Bij hun aankomst in Nederland werden zij uit militaire dienst ontslagen, de mensen die daarvoor werkten. En daarover kregen we een vraag binnen, ingesproken via de NPO Radio 1 app. Goedemorgen, wat een interessant verhaal over de Molukken in dienst van de marine. Maar als ik het goed begrijp, zijn die dus in dienst gebleven toen ze naar Nederland kwamen. Terwijl de Molukken van de KNIL, de Molukkers van de KNIL landmacht meteen ontslagen zijn bij aankomst in Nederland. Hoe zit dat verschil? Al dus een luisteraar die alleen bij de naam R wordt genoemd. Oh. In het stukje wat hij doorstuurde. maar heel interessante vraag. Ja. En we hebben het eventjes uitgezocht. Er zit inderdaad een uitgebreide geschiedenis achter. Belangrijkste reden dat de Molukkers van de KNIL werden ontslagen is dat die KNIL, dat Koninklijk Nederlands Indisch Leger, werd ontbonden in 1950. En daarmee werden al die soldaten meteen uit militaire dienst ontslagen. Ja. Wil niet zeggen dat ze niet daarna in het Nederlandse leger aan de slag konden. Want ik weet bijvoorbeeld de verhalen van mijn vader, dat hij wel mensen, oud-KNIL medewerkers, toen hij een dienstplicht had, dat hij die kwam hij daar tegen. Ja, dus precies. Dat ook wel. Maar dat was als het ware een nieuwe carrière. De Molukkers die bij de marine zaten, die konden wel blijven, want die waren al in dienst van de marine. Dat was dus gewoon al onderdeel van de marine, zou ik maar zeggen. En Martijn die sloeg aan op een historisch fragment in een reportage over de Engelandvaarders, van wie 2150 verhoren online worden gezet door het Nationaal Archief. Ik ben Rotterdammer en ik heb Rotterdam na 14 mei gezien. Daarom ben ik met een kano overgekomen om Nederland te helpen bevrijden. Good luck to you guys. Martijn die schrijft, ik verstond dat de Rotterdammer met kano overgekomen is om Nederland te helpen bevrijden. Klopt dat? Met dubbele vraagtekens. Ja, dat kan je zich bijna niet voorstellen. Dit is inderdaad wel bijzonder natuurlijk, ja. Het is bijzonder, maar ook niet zo heel bijzonder. Want 32 Nederlanders waagden een poging per kano naar Engeland te gaan. Ja. Uiteraard niet zonder gevaar, maar 8 van hen bereikten ook echt de overkant. Dit lezen we allemaal op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dus, ja, dit is ook een monument waarop zij worden genoemd in Engeland. En blijkbaar in een boek hierover van een Leidse studentenroeivereniging, daar wordt beschreven hoe dat allemaal ging. Als reddingsgordels werden opgepompt autobinnenbanden in de punt van elke kano gestopt met hoosblikjes, ja, voor het geval dat je toch water ging maken. Ja. Sponsen, wat kussens. En tenslotte bevestigden ze dan het open bovengedeelte van de kano's 4 stukjes zeil. Die reikten dan tot hun middel. En dat was ook bedoeld om dat overstromende water tegen te houden. Ongelooflijk, hè? En je moet ook eten onderweg, hè? Hadden ze ook aan gedacht. Dus ze namen 4 Edammer kazen mee en 80 repen chocola. Veel energie, dat kon je wel gebruiken, ja. Maar wat een tocht moet dat geweest zijn. En wat de reden ook om naar het Nationaal Archief te gaan, want daar kun je dus verhoren van dit soort Engelandvaarders allemaal nu terugvinden. Ja, en dus online, je hoeft niet meer naar Den Haag. 3 voor de dag. In Brussel komen de leiders van de EU-landen bij elkaar voor een tweedaagse top. Er wordt onder meer gesproken over de situatie in het Midden-Oosten, de steun aan de Oekraïne, Europese landbouw en migratie. En een bijzonder stukje internet gaat vandaag naar de beurs, het internetforum Reddit. Economieredacteur Tom Opheikens vertelt dat beleggers nog niet helemaal staan te springen. Ze proberen natuurlijk wel een beetje op die AI-hype mee te hobbelen. Dat zijn wel bedrijven die daar iets mee doen, die het op dit moment erg goed doen op de beurs. Dus dat zit er misschien ook een beetje achter. Wat analisten toch ook al denken. Kijk, op het moment dat je naar de beurs gaat met zo'n bedrijf, dan zijn die aandelen van vroege investeerders, werknemers van het bedrijf, die aandelen natuurlijk hebben nu voor een groot deel. Ja, die voor hen ook een manier om dit te gaan verkopen. En dat is als zeg maar nieuwe belegger toch ook altijd eventjes opletten, als dat ook een belangrijke reden is waarschijnlijk om naar de beurs te gaan. De nieuwe informateurs Albert Dijkgraaf en Richard van Zwol beginnen vandaag aan hun eerste officiële werkdag. Van Zwol liet gisteravond weten wat er voor vandaag op de rol staat. Morgen gaan we uiteraard eerst Kim Putters als vorige informateur spreken. En 's middags met de 4 fractievoorzitters, de 4 onderhandelaars. En dan hopen wij morgen aan het eind van de middag iets meer in een bescheiden persmoment te kunnen zeggen. Ja, dat zei hij gisteravond. Dus morgen, eind van de middag, is vanmiddag. Zometeen spraakmakers, Herman. Ja, goedemorgen. De EU-top in Brussel hadden jullie het ook over, hè, vandaag, over de oorlog in Gaza. 27 leiders willen dat Israël afziet van een grondoperatie daar. Premier Rutte sprak over een gamechanger als het Israëlische leger Rafah in zou gaan. Intussen staat er voedselhulp klaar om Gaza binnen te gaan, maar verslechtert de situatie voor de mensen daar steeds meer. Het ziet er kortom uitzichtloos uit. De stelling van vanochtend is: de internationale gemeenschap moet veel meer doen om de inwoners van Gaza te helpen. Zometeen in stand.nl. Wout heeft de hoofdpunten van het nieuws. Heel fijne dag verder.